أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورۃ النساء مدنی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دے سورۃ الممتحنہ او مخکی دے سورۃ الزلزالہ. ترتیب قرآنی کی سلورم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی دو نوی نمبر سورۃ دے. ربط دا سورہ نساء دا سورہ عمران سره دارے. سورہ عمران کے اللہ تعالی خطابات بیان کل یہود او نسوارا ہوتا. نو دی سورت کے اللہ تعالی خطابات ذکر کی مومنان و مسلمانان ہوتا. دویم آسان ربط مخ کی سره دارے دا مخ کی سورت پہ آخر کی اللہ تعالی وی دا اللہ تعالی نہ اجری گئی دیر پار اج کامیاب شئی. نو دا دی سورت پاول کی اللہ تعالی وی چی دا اللہ تعالی نا ویری گی پا حقوق العباد کی خصوصا پا احکاماتو دا زنانو کی دا اللہ تعالی نا یرو کی اغیط اب کی اشارہ دا. در امروت رمان قول سردار سورہ عمران کی نفی دا معبودیت دا عیسیٰ علیہ السلام مشولا. عیسیٰ علیہ السلام معبود نشکی دلے. نو دی سورت کے اللہ تعالی وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیعا. عیسیٰ علیہ السلام معبود نلے بلکہ معبود اللہ تعالی دیں. نو دا اللہ تعالی عبادت وکی. بل ربط دما قبل سردار سورہ آل عمران کی امور دا تہذیب الاخلاق بیان شل. نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی امور دا تدبیر منزل. استاس و کور با پسبانی آبادی گی کلے و علا قوم پسبانی آبادی گی. نو دی کی اللہ تعالیٰ آغا احکامات بیانی دعوت سورت سدا مرکزی مسئلہ محور دا صورت سے شیرے ارشاد دا امور و مسلحہ و دا پار دا مومنان مسلمانان تا آغا احکامات بیانی گیش پاغی بن اصلاح راضی داور توحید بن بیانی گیش پک کرتا. اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ پا دی صورت کی بحث پی تکرار شپکش ذکر شوید کلی جی تکرار دا غینا لرشی. خلاصہ دا سورت دادا دا سورت منقسم دے دریو حصو تا او ہر یو حصہ کی بیا دری بابو ننی. اولنی حصہ تر دا و پندوستم نمبر آیات پوری چلی او پدی کی دری بابو ندی. اولنی باب تر دا شپک درشم نمبر آیات پوری دے پدی کے اللہ تعالیٰ شپاڑس احکامات کر کے دے پار دا اصلاح دا رعیت کور کلے علا قبر بسبانی سمی کلچی دا شپاڑس احکامات دا شپاڑس اصول پخپل زان کی راولی پخپل کور کی پخپل معاشرہ کی کلی کی علاقہ کی دا راولی چی دا غد راوصل بس کور بری آباد چی کلی بری آباد چی کم زیکی کم امر بیانی دا داغی نشاندہی تستوی اکوما چھے دی آیت کی اولنے امر دے دی کی دویم دے پا دے کی پلانے دے داغی تفصیل با بخپل خپل دے بن مرازی. دا سورت چیرے دیر بہترین سورت دے دی وجن روایت گراغلی دی وی تاسو خپل زنانو تا سوری نساء او سوری نور داو خائے. نو زنانو لپکار دی چې دا صورت زده کی زکا پا دی صورت کی دا زنانو دیر احکامات دا بیان شوی دی. دیر احکامات دی پدی کر زنانو دغسی پدی صورت کی اللہ تعالی د یتیمانو او د کمزور خلق و مسائل او داغی احکامات اللہ تعالی پدی صورت کی بیان کری دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی وی پا سورة النساء کی پینزہ آیاتون دا سیری چی دنیا و دنیا ما پیہانا غور دی کما تا دنیا او دی دنیا کی سری داراک للیشی دا غین ما تر پینزہ آیاتون دا دیر زیت غور دی. اگا یو دیر نمبر آیات دیں سلو اختم آیات دیں اتا سلو اختم آیات دیں دغسی اتا پن دوستم او سلور شپیتم نمبر آیات دیں یو دیر سلویخ اتا سلویخ اتا پن دوست سلور شپیتم وی کما تر دی آیاتونو پا بدل کی دا طول دنیا را کلیشی نظر پی دا آیاتونو نور کم یعنی دا مانا خوشا لکی. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. یا ایها الناس دا خطاب عام دے اے ټول خلقو. الناس یعنی کم چې مکلف بندگان دي دا ټول پدې کې داخل نه. مفسرین لیکلي دي دی آیات کی ترغیب الله تعالی بیانای چې ردی صورت په احکاماتو باندې عمل وکي. یا ایها الناس اے ټول خلکو اتقوا ربکم ویریږی د خپل ربنا الذی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا دغه نفسنا زوجها بیبی داغی دا هغه الله تعالی نه ویریږی هغه الله تعالی چې تاسو د یو نفسنا پیدا کړی دا آدم علیه الصلاۃ والسلام نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی د الله تعالی دغه نفس نبی بی داغي اتقوا ربکم دې ذکر تقوا نه مراد په حقوق العباد مراد ده د الله تعالی نه ویریږي د بندیانو په حقونو کې پغی کې کمی زیاته او نه کوي او د الله تعالی په صفاتو کې دې کې رب ذکر شوی لکه د رب معنی مخکې بیان شوی وی الله تعالی هغه ذات دی چې تربیت کوي د خلکو په خپل احکامات باندې د الله تعالی تربیت دو قسمه ده مخکې تفصیل بار بار ویل شوی یو ظاهری تربیت دی د الله تعالی چې انسانانو ته خوراک ورکوي د سکلو چیزونه د خوړلو چیزونه دا اوسې جامه په ایزار الله تعالی ورکوي نو دویم د الله تعالی تربیت دی تربیت روحانی تربیت مانوي الله تعالی پیغمبران علی گری دی الله تعالی خپل کتابونه علی گری دی دا سیدن بی علی صلوات و سلام وارثان حق پرس علماء کرام هغه د الله تعالی دین بیانای نو دا د الله تعالی تربیت دی دی ربکم کی دغه ته اشاره ده هغه الله تعالی نه ویریږي چې هغه ستاسو تربیت کوي ظاهری تربیت کوي نو باطینی تربیت کوي وخلق منها زوجها او پیدا کړی دی الله تعالی منها دغه نفس نه زوجها بیبی داغي دا آدم علیہ الصلات والسلام نا اللہ تعالی دا غی بی بی ہوا بی اغا اللہ تعالی پیدا کرلا مفسرین دیدے کلی کلی دی خلقکم من نفس واحدت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی وی دا خلقکم من نفس واحدت دا دیر پارا دی صورت پاول کی ذکر شوی دی کہ تاسو دا ٹول یو مور او پلار اولاد یہیں نو د یو بل په حقونو کې یو بل سره زیاته مکوای یو بل سره ظلم زیاته مکوای ځکه تاسو ټول د یو مور او پلار اولاد یې د دې لپاره دا ذکر شوی دی وخلق منها زوجها او پیدا کړی دی الله تعالی منها د دغه نفس نه زوجها بیبی داغي دا منها ضمیر راجی دی نفس ته دا لفظ کوای چې بعض علما دې ذکر کړی دی مفسرینو وی دی منها کی دا دین مراد چیرے منها یعنی من جنسی ها نو دغه مانا صحیح نده بعضی مپسرینو دغه عبارت دیده که ذکر کرده منها کی زمیر راجی دی دغه نپستا او دا غیر پار دلیل چیرے صحیح حدیث تی مخکی دا غیر تفصیل ویلے شیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنانا دا د نارینا د چپی پختین پیدا شوی دا د گچی پختی دا اڈوکی نا دا زنان را وستلی شوی دا یعنی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام د چپی پختی دا اڈوکی نا اللہ تعالی دا غی بی بی پیدا کړی دا هوا بی نو منها ضمیر جنس نرے مانا مراد نرا بلکی منها یعنی دا غنا پسنا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زنانا دا چپی پختی نا پیدا دا او چپ پختی چرا دا کگا دا نو دا زنانا با هم همیشه را پارا کگئی نو کتا غواری دا دین اخپلی پیدی واخلا و دا با کگئی او کتاوی چی نازی سموما نو دا زنانا با سما نکی بلکی ملو بیکی نکا او سمی گی نا دا خود پختی نا پیدا را کنن چا کگا دا غا بس زندگی و سر تیرول پا کار دی دیر پا صحیح طریقه باندی و خلق منها زوجها و پیدا کړی د الله تعالی د نفس نازا او جابیبی داغي کا پورا تفصیل غواړی علامه الستر مت علی تفسیر روح المانی کې راغي پورا تفصیل بیان کړی ابن کثیر رحمت الله علی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دی وای زنانا الله تعالی د نارینه نه پیدا کړی دا یعنی د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه ردیو جن دنیا کی لیدل شی چر زنانه او میلان چر نارینه او تزیاتی زنانه او میلان چر ټول دا نارینه اوتی او الله تعالی نارینه اول یعنی آدم علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی پیدا کړی د زمکه نه د خاورینه نو دا نارینه او د سړو ټول تعلق د خاور سره بس ټول چر زمیداری او یو سبل سر ټول چ ګوري نو سړی پرې خټو او پرې خاورو کې پرې شګو او خاورو کې او سیمټو کې او پرې ګټانو کې پر از مکو کے ٹولی گوتی چھو ہی دا سڑی ہوئی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا ذکر کری دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غی وضاحت ذکر کری دی نو تاسو کتابونو کی خبر کری دا وی ہر شید چھ دے آغا رجوع کئی اخپل اصل تا نو دا زنانا اصل چھ دے آغا ناری ندے نو زنانا رجوع کئی اخپل اصل تا چھ آغا ناری ندے او ناری نا پیدا دے دا خاور نا نو آغا رجوع کئی اخپل اصل تا نو آغی دا خاور سر کار دے دغه خبره ده و بس منهما اخوار کړی دی الله تعالی د دغه دوه رجال نارینه کثیرن ډیر ونسان او ډیر زنانه الله تعالی د دغه یو نارینه او دغه یو زنانه پیدا کړله بیا الله تعالی د غینه ډیر اولاد خوار کړله رجالن کثیرن ونسان الله تعالی ډیر زنانم پیدا کړی دی د نسان سره هم کثرت دا ملحوظ دی و نسان کثیرتن او اللہ تعالی ډیر زنانم پیدا کړی دي مفسرین لیکلی دي یو ډیر بهترین نقطه تفسیری خازن ذکر کړی ده هغه کتل شي وای هر کله چې د نساء انصر کثرت لپس چره د اعتبار او دا پاغي کې معتبر دی ملحوظ دی خو نه دی ذکر شوی وای په دې کې اشاره ده ډیر پټوالی د زنانو ته د زنانو سره پټوالی حکم چره دا ډیر مناسب دی دا کثیرن لفظ دری کثیرتن دا لفظ دری نسان سره اومشتری خلی کین پټ دی نو بس ته زنانه چری ته پټ پکاره زنانه چری د پاره ستر او پرده پکار ده تفسیر خازن د غلی کری واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او یره کوي د الله تعالی نه الذي ها غزات دی تساءلون به چې سوال کوي تاسو د الله تعالی نه والارحام او دغسی لحاظ و ساتی تاسو دخپل والی واتقوا الله الذي مبصرین لکری دی پا دی تقوا کی مراد چری تقوا دا پا حقوق اللہ کی دا اللہ تعالی پا حقونو کی دا اللہ تعالی نا ویری گئی دا اللہ تعالی سر شرکو نکی بی دینی و نکی نمخ کی تقوا ذکر شولا علت کی حقوق العباد مرادو او دلد کی تقوا ذکر شوی دا پا دی کی اشارہ دا حقوق العباد حقوق اللہ تا دا اللہ تعالیٰ سر شرک و نکی تساءلون به والارحام تساءلون دا بابی تفاعل دے او دا بابی تفاعل یو علامہ دا شرکت تساءلون به مشارکت مانا دا پھرے کی چی تاسو سوال کوئی دا یو بلنا بھی دا اللہ تعالیٰ پنم باندے تساءلون به دا اغا اللہ تعالیٰ نا اوئی رے گئی چی تاسو دا یو بلنا سوال کوئی نا دا اللہ تعالیٰ نم یادوئی د الله په نوم باندې ویرلې ولس روپۍ راکا د الله په نوم را لپلانې شي راکا دویم قولم په سرینو بیان کړی دی وای دا با چرې دی د کی دا با زائد ده نو معنا دا شو لتسالونه چې تاسو سوال کوئ د الله تعالی نه، او دا جمله علت د رفار د ما قبل. نو اس ګورې پر ترجمه د سیو کوي وتقوا الله الذي ويرغي د الله تعالی هغه ذات نه د الله تعالی نه ويرغي ولي زکه تسالون به تسالونه تاسو سوال کوئ د الله تعالی نه نو چې سوال ته کې ويرغي ته نه شرک سره کې نو دا خډېر جه تعجب خبره شوره یا تساءلون په خپل معنا سره دی یا تسالونه چې تاسو سوال کوئ د الله تعالی نه والارحام او ځان بچ کئ د سړي رحمۍ د پرې کولو نه والارحام په دې کې هم په سری نو ډېر اقوال دي پرې آیات کې آسان درته ویم چې پرې آیات باندې پوه شئ یو قول هم په سری نو دا دی چې دا والارحام دا عطف دی په لفظ د الله باندې او عبارت په حذف د مضاف سره دی نو وتقو قطع الارحام او ځان بچ کئ ويرېږئ د پرې کولو د سید رحمۍ نه سید رحمۍ مه پرې کوئ بلکې سید رحمیان یې وپالئ وتقو قطع الارحام دا والارحام دا عطف دی په الله باندې نو دا وتقون لاندې شو او عبارت په حذف د مضاف سره دی وتقو قطع الارحام او ځان بچ کئ د پرې کولو د سید رحمۍ نه وتقو قطع الارحام دویم قول لم پسرین داری چی پدی کی اغرا دا اغرا یعنی اللہ تعالی تیزی ورکی پسی در رحمی پاللو باندے نوال ارحام دا منصوب دے بال اغرا اصل عبارت دسی دے الارحام احفظوها تاسو خود سید رحمو خاص خاص لحاظ ساتی سید رحمی چرت پری نکی بلکی داغی خاص لحاظ ساتی یو دریم معنا ته کوم بس بیا دا بس کو دریم قول لم بسرین دار چې دا عاطف دی پدې به پرې ضمیر باندې دا چې حمل لے او دا غي محل چې اصل کې نسب دی نو بیا معنا دا شولا اغا اصل کې او تسالونه کنه نو دا فقې باندې عاطف دی نو بیا معنا دا شولا دریم معنا دا ده والارحام ويريغي د الله تعالی هغه ذات نه چې تاسو دا غي نه سوال کوي دا غي په نوم باندې تاسو یو بل نه سوال کوي والارحام او تاسو سوال کوي د یو بل نه د خپل ولی په نوم باندې د خپل ولی په نوم باندې چې کله د حاجت راشي نو بیا سوي خلک یار یو تر می دې مالدار دی دا غي نه به خیر دې سره واخلم نو تاسو چې یو بل نه د خپل ولی په نوم باندې یو شی غواړی اکثر ورشی مړه وای ته ملي حاضر نه ساتي پلانې نه ساتي هغه می خو خپلوان نه لرن ته می خو خپلوانې کنه نو ول ارحام چې تاسو سوال کوي دی یو بل نه د الله تعالی په نوم باندې او تاسو سوال کوي دی یو بل نه د خپل ولی په نوم باندې نو چې کله ضرورت دی راشي او بیا خپلوان ته محتاج کیږي خو په عام حالت کې هم د غیلی حاضر ساته نو درې معنی شولي یو معنی شول ول ارحام زان وساتی ویریگی دی اللہ تعالی نه فبارد پرې کولو د سید رحمۍ کې او دویم دار چې والارحام احفظوها د سید رحمۍ خو ډیر زیات خیال وساتی او دریم دار چې تاسو سوال کوي د الله تعالی نه داغي پنوم باندې او تاسو سوال کوي د یو بل نه په خپل ولی پنوم باندې نو داغي ډیر زیات خیال وساتی صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کې راخړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک دا غواڑی چی اللہ تعالی پر روزی کی خیر و برکت واچی او دا دی پر عمر کیم اللہ تعالی خیر و برکت واچی فلیصل رحمہ داری صلی رحمی کی اللہ تعالی بے روزی زیادت کی اللہ تعالی بے پر عمر کی خیر و برکت واچی والارحام پا بل حدیث کر اغلی دی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کل مدینے تراغے نو خلق کے تماشی دارت للا وہ ناشنا سڑے راغلے دے راضی ملاقات و سرکو دوستان او دشمنان ٹول رات للا او بیا خصوصاً یہودیان براتل چی تورات کی ردی ذکر شوے دے دا فرشتی آغا پیغمبر دے کن دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دام پداغ وقت یہودی دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا تراغی وی کل چی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی دا پر مخبان میولا نظر وروا چاو نزیو خود پا دیوانی پویشم چی دا دروغ جن پیغمبر نرے بلکی دا غریشتن پیغمبر دے یکم تورات و انجیل کی ذکر شویو وی ما اولنی خبر چره نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدله نوغه دا خبره کوله یا ایها الناس افش السلام واطعم الطعام اے خلقو سلام عام کې یو خوراک ورکوي وګته وسلو الارحام او صلی رحمی پاله خپل ولی پاله او د شپې مونږونه کوي چې خلقو دی د شپې مونږونه کوي تاسو به جنت تلار شئ. صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته صحابی راغی د الله تعالی پیغمبر اعظم خپلوان دی زو سره حکم او غزما سره بد کئ بعض خلق داسی تو سره سومره خکه بس اغبر سره بد کئ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وی سیدا استا سره چې بد کئ نو تو سره خکه او بس رحمی دغه ده چې استا سره خکه او تم سره خکه دی خود دې ته خو بیا بدل وای کنه دا خو بدل لی بیا خو چې استا سره بد کئ او تو سره خکه نو اجر او ثواب خو زیات پدی کړي کنه. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو صحیح حدیث ہے بخاری لیس الواصل بالمکافی یو سلی چری دا چا دا خوب بد لور کی نو دیتا سید رحمی نو ویلے کی گی لیکن سید رحمی دار چستا سر یو سلی بد کی تو سر خو کی دیو جن پختانوی وی دی چا سر وی خمکا و بد نشتے دا خبر غلط دا در شریعت نا خلاف خبر دا خکوا بد دی خکوا خیر دی تبیام خکوا والارحام او لحاظ ساتید خپلولو ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی پتا سبحان نگہبان دی یقینا الله تعالی ساتو ساتون کړي. تفسیر جلالین معنی کړی دا ان الله کان علیکم رقیبا رقیب په معنی دا حافظا لاعمالکم فیجازیکم بها الله تعالی ساتو د اعمال ساتون کړي الله تعالی دا الله تعالی نستاسو د اعمال خدا کېدل نه شي حافظا لاعمالکم فیجازیکم بها الله تعالی برت داغي بدلی درکئ که بد اعمالی داغي بدی بدلی دی او که خا اعمالی داغي خی بدلی دی. تفسیر ماوردی هم دغه معنی کړی دا حافظا لاعمالکم. دویم معنی تفسیر ماوردی کړی دا و رقیبا په معنی دا حالما سره دی ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی پتا سو باندې پوی دی الله تعالی تاسو په حالات باندې پوی دی. دیکھیے دا رقیب چرے دا اللہ تعالیٰ پہ صفتوں نے کرے یہ وظیفہ نمبر توی ماں دہی تو سوچ کا وہی صحیح ہے بیا بے تو پوس نہ کوئی او سے خیر دے ولی کہ جان سر دا چان یو شیو رکشوی او آغا مندلے کی گنا نو یا رقیب و جل جلال ہوں پناست ولاڑ و پہر وق کی ددی ذکر دی زیاد کئی پہ کثرت سرا یا رقیب و جل جلال ہوں اللہ تعالیٰ بہت اغشے و مندے کی او پیدا شی یا رقیب جل جلاله. دوی موضی پای علماء ذکر کړی دا و اذا کمی زنانه حمل ساقتیږي حمل نه ودریږي نو دا غیر لپاره په کار دار چې روزانه وکړه یا رقیب جل جلاله داری زنانه په خپل لبیزان دمای او یاد ول بل څوک په دی باندې وبدم کی او ځان لپی دمم کی او دغسی اوبلی پی دم کی اغدی اس کی دا مشکلات شتری دا خلکو یا رقیب و جل جلالو ہوں یو سخت جوڑ کلیشی و کرد ری پی داولی کلیش پی یو سخت کی یا رقیب و جل جلالو ہوں و کرد تا بس دغا سخت شو دغا پو بو کی واچوا یو شل زلا یو اتیا زلا یو سل زلا هر سو کرد چلو استلیش یا رقیب و جل جلالو ہوں پدیبانی اوب دم کی اغزنانت تیور کا او کا اغزنانی پخ پلل استلیشی نو یا رقیب و جل جلالو ہوں دا حمل د ساقی د دو خطرای حمل نه ټینګي پس دا دی وی الله تعالی به خکی الله تعالی به نصیحت ورکی. دا سی علماء ذکر کړی دی وی چا باندې دانی یا چا باندې سپونه نو یا رقیب جل جلاله دا دی ولی درې کرتا پورس کې درې څلور دل درې کرتا چول وستا الله رب العالمین اغزیر په دمای الله تعالی به خکی په دې باندې دی وبدم کې اغری ول ورکی دغ سے بدیبان دی تیل دم کی اغد عغیبان دی مالش ہو کی پاغیبان دی غوڑ کی یا رقیب و جل جلالہ اللہ تعالیٰ بے خکی ان اللہ کان علیکم رقیبا یقینا اللہ تعالیٰ ستاسو ساتون کریں ستاسو اعمال چرے دا اللہ تعالیٰ سر محفوظ دی نو اللہ تعالیٰ و پاغیبان تاستا دغ در کی یا اجر یا برت اللہ تعالیٰ پاغیبان عذاب در کی وآتوا الیتامى اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. تستمعوا لشاتلس احکام ببری صورت کی بیانی پا اول حصہ کی باتلس احکام پر اولنی باب کی بیانی دا اولنی حکم دے ټول اوریدونکو ته ټول مسلمانانو ته دغه درخواست دی چې دا احکامات دا قرآن کریم کې مدنی سورتونه او بیا خصوصا چې په کومو آیاتونو کې په کوم سورتونو کې احکامات یې راګرانی خدام چې یو ځل زده کړل بس دا برته بیا زده شوي نو ټول مسلمانان له وکار دي چې دا په صحیح طریقه باندې زده کړي او بیا په دې باندې عمل وکړي نو په دې کې الله تعالی اولنې حکم بیان کړی دی چې دا تعلق ساتي د دپې د ظلم سره په ایتمانانو باندې ستا په کور کې په معاشره کې ایتمان دي دا غیر سره چرته ظلم ونه کړي دا غیر سره زیاته ونه کړي دا الله تعالی نه ویریږي د دې ایتمانو د مالونو په واره کې د دې ایتمانو په واره کې دا الله تعالی نه ویریږي مخکې الله تعالی د خپل ولی لحاظ وکړي نو د خپل ولی کې یو خپل ولی سره ایتمان دي ستا سره په معاشره کې سره ایتمان دي کور کې ایتمان دي په محله کې ایتمان دي که خپل ایتمان دي که پردي ایتمان دي دا غو سرخه کوي او بیا خصوصا دا غی چې کم مالونه دا غی چې کم سرپرست دي الله تعالی غی ته ډیر مزیدار هدایت پرې صورت کې بیان کړی دي واات الیتام ورکوی ایتمانان ته مالو مالونه دا غی یتاما جمع د یتیم دا مخکې ردی تفصیل ویل شوی یتیم هر هغه چا ته وای چې پلار دا غی او پات شوی او دی نابالغ وي دا یوا دی پات شوی دی الله تعالی وای دا غی مال مخره او په حدیث دا علی رضی الله تعالی عنہ کې راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی چې کله یو یتیم بلوغ ته ورسیږي دا غینه ورستو بیا دا یتیم نه پاتې کیږي امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی واات الیتام ورکوی یتیمانانو ته اموالهم مالونه دا غی د یتیمانانو مالونه خوري ما بلکې هغه ته ورکوي امام قرطبی رحمت الله علیه دی کې دا ایتا دو معنی او دو مقصدونه په تفصیل سره بیان کړی دي یو طریقه دار چې یتیمانو ته داغي مالونه ورکوي د یتیم چې کم مال دی هغه ته خوراک ورکوي هغه ته د جامه په ایزار کوي وهات الیتام اموالهم یو دا مقصد درې آیات ته غره یتیم دی داغي مال دی استا سره نو دا یتیم خو ماشوم دی اسی نه چې زړی چیرلې اغوستی دي او دا سیده چې بس په کوسو کې ګرځي او شیرا ټولې داسې مکو ته دا چې کم مال دی الله تعالی وي دا غینه دې ته خوراک ورکه غی ته جامه پیزار تی ورکه مریض دی نو دا غی علاج پی وکا او دویمه طریقه د ایتا غسره پوره مال سپارل دی یتیمانو ته هغه د بلوغ نورسته دی دا غی لپاره شرطونه دی ورسته الله تعالی شپږم آیات کې غویانې ورسته وس راضی په خپل زبان دی نو کله چې فین انستم منهم رشدن فتبع الیه مموالهم نو یو ټول مال ورکول دی نو دې دې کې دغه معنا نه د مراد بلکې د اولنې معنا مراد د پدې دې کې الله تعالی ورکې یتیمانو ته مالونه داغي د یتیم چې کم مال دی رپلار نه کم مال پاتې شوی دی نو په میراث کې چې دغه څومره برخه رسیدلې ده نو داغي نه خوراک ورکو دی له جامه او پیزار تی ورکو مریض دی نو علاج وکا دې دې کې دغه معنا مراد امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی ولا تتبدل الخبيثه او ماخ لیا غپلیت لرا بیتویی وی پا بدل پاک مال کی تا دیسو مانا دا یو پاک مال دی یو پلیت مال دی اللہ تعالیوی دا غ پاک مال پا عوض کی پلیت مال ماخ لیا تفسیر ماوردی او دا غسی امام بغوی رحمت اللہ علی دیده کی دا دی مانا کری دا وی دا خبیث نمورد چیرے حرام مال دی او دا طویب نچیرے مراد حلال دی تفسیر جلالی نم دا غ مانا کری دا دی زید دی ادی جملے تو سوچ فکر کوي نو معنا بداشی ولا تتبدل الخبيث او ماخلی اغه حرام مال چې اغه مال د یتیم دی وی تو یوی په بدل د پاک مال کې چې غستا حلال مال دی د یتیم دا مال په غیر شرعي طریقې سره چې دا واخلی دا حرام دی نو ستا غمل اغه خپل مال دی اغه حلال دی نو الله وی دا حرام مال د یتیم چې په حرامه طریقه باندې ماخله ولا تتبدل الخبيث ماخ لیتا سو اغا حرام مال چا اغا مال دا یتیم دی پا بدل دا خپل مال کی دا سی مکوی تفسیر جلالین وی او دا سی تفسیر ماوردی وی ولا تتبدل الخبیثا الحراما بی تویی بی بی الحلالی امام مجاہد رحمت اللہ علی دا غا مانا کری دا دوی مانا تفسیر ماوردی کری دا او دا سی تفسیر جلالین دا غا مانا کری دا وی دا خبیث نمرات چلی ردی مالتی مراد دی بی کار مال او د طیب نو مراد چیرے کرم انتی مراد دے نو ولا تتبدل الخبیثا ما خلی تاسو ما بدلوی تاسو آغا پلیت لربی طیب پاک پاک بانی پاک چی آغا صحیح مال دے ستا خپل مال دے آغا بیکار دے لکه مثال د یتیم ګړي بيزي پاتې شوی دی، غواګانې پاتې شوی دی، یا دکان دی او پاره کې د یتیم مالم دی، اوستا مال پکې هم دی، بیا چې حساب کتاب کې نو کم شي چې ایکسپایر شوی دی هغه د یتیم په برخه کې ورولې، ګړي غواګانې بيزي او دا پاتې شوی دی یتیم اوستا وکې هم دی، هغه ماشوم دی هغه په سبا نه خونه پويږي، ته ته جدا کې کم چې بیکار دی وې داد دغه دی داد یتیم هغه دی او هغه خې چې هغه ځان دی اخلي الله تعالی وې داسې کار مکو. نو دغه وې تفسیر موردی وی هو ایجعل الزائف بدل الجید، چی اغا زائف یعنی بیکار مال دی بدل الجید، چی اغا پا زید جید بانی پا زید کار بانی، دا تفسیر جلالین دا مالا لکلی دا تفسیر مواردیم دا لکلی دا. ولا تاکلوا اموالهم مخری مالون داغی الی اموالکم دا قلو مالون سرا انہو کان حوبا کبیرا، یقینا دا گناہ دلویا. ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، دا اموالهم دا الاف معنا د معصر دی، یعنی مضمومتن الى اموالکم، دا غی مال د خپل مال سره یو ځای کې وس وای خوري، الله تعالی دا مال د څه کار مکو. انه کان حوبا کبیر، یقینا دا انه کان یعنی انه یعنی ان اکله، د دې مال د یتیم د مال خوراک چیرې کان حوبا کبیر، دا ډیره زیاته عظیم ګناه ده. تفسیر ابن ابي حاتم ذکر کړی دی انه کان حوبا کبیر، انه کان اسما عظیما، دا ډیره زیاته عظیم ګناه ده. تفسیر ابن ابي حاتم دا لیکلی. یو بل معنی کړی دا وای حوب په معنا د ظلم سره دی، انه کان حوبا کبیر، انه کان ظلما کبیر، دا ډیر لوی ظلم دی، دا ډیر لوی ظلم دی، دو معنی شولی، یا معنی ګناه او یا ظلم. تفسیر ابن ابي حاتم دا ذکر کړی. نن سبا عام معاشره کې د یتیمانو مال چې هغه خوړلې کې او هغه ته څوک ګنام نه وي، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دې آیت کې الله تعالی دویم حکم ذکر کوي پاغي باندې د اصلاح د معاشري راځي، او دا د یتیمانو جنکو سره تعلق ساتي. ستا په کور کې یتیمانو جنکې پاتې شولې، یتیمانو جنکې دي، الله تعالی وی دا غی سرم ظلم زیاته مکوئ، دا غی سرم ظلم زیاته مکوئ. بیا دی آیات مبارکی تقریبا مفسرینو سلور اقوال ذکر کړی دی، سلور تفسیرونه دی پر آیات کې چې دی آیات معنی او مطلب سره. دا یو قول به تر نقل کو چې دا بیخی په حدیث کې ذکر شوی دی، دا درې به دی پاتې کو ځان په آیات باندې پوهه کوي، یو توجیه دی وشي، یو تفسیر دی وشي، خو تاسو په غی باندې پوهه شئ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی، وای عروہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی آیات تفسیر طلب کا، چې دی آیات معنی صدا فیزر دی آیات په مطلب باندې نه پویګم، نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تر دی آیات تفسیر بیان کا، وای دی آیات معنی او مطلب دار یو یتیمه جنیدا د یو ولی په ولایت کې دا، اغا جنای خیسته هم دا داغی مال همشته دی، وس دا سړی غواړي چې د دې سره نکاح وکي، په خپل سره نکاح کوي، خدایغي مہر نه ورکي، داغي اغه ته نان نه پکاوي، ته خرچنه ورکي، یعنی داغي سره عدل او انصاف نه کوي، وې زکه انصاف سره نه کوي، وې زمانه به سوک ته پوسو کی، وې د دې سوک دی او زه خپل دې متولی ما، نو زولا نو له مہر ورکي، نو له بیا نان نه پکاو ورکي، نو له خرچه ورکي، او پاغي باندې ظلم زیاته کوي. نو دا ان نسان مراد چیرې، نو دې دې کې الله تعالی وی کا و ان خفتم او کېری گئی تاسو الله تقسطوا فی الیتامى، چې انصاف بونه کوي تاسو د یتیمانو جنکو سره، نو فن کې هو ماتاب علیکم، تاسو نکاو کوي د اغ زنانو سره چې حلال دي تاسو ته لپاره من النساء نور زنانا، ستا په کپالت کې یو یتیمه جنای ده، اغه خایس هم ډیر دی، دا اغه مال هم ډیر دی، خو دې پلار نشته دی، یتیمه ده، اوس که ته ورسره نکاح وکې نو ته ورسره بیا ظلم زیاته کې، ته وایې چې اسې هم څوک د تپوس نشته رې، مهر ول نه ورکې، خرچه پې نه کې، او د تپوس یې څوک نشته رې، نو الله تعالی وایي که ستا ته یریږي او تا تر دې خبرې علم یې چې دې سره به زه ظلم زیاته وکم، نو دا ته په نکاح باندې مه اخله، بلکې نورې زنانه ډېرې دي، د هغې سره نکاح وکړه، نور سره نکاح وکړه کنه. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، او بل توجیه ذکر کړی دا مفسرینو بالکل د دې په عکس باندې، یعنی ستا سره یتیمانان جنکی دی او ته داغی سره کتو سره نکاح ونه کی، نو ستا ستانه داغی سره ظلم زیاته کیږي، نو بیاو سره نکاح وکچ به نکاح کې دراشي ظلم زیاته وو سره بیان کې بل توجیه دغه ذکر کړی ده. نورم دو توجیهات پر یاد کشته ده. وإن خفتم کیری گئی تاسو الله تقسطو بالیتاما چې انصاف بونه کوي تاسو د یتیمانو جنکو سره فن کې هو نو نکاح وکي ما ثواب لکم ما ثواب لکم ما احل لکم اغه چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره مینه نه سایه نور زنانو نه مسنا د دو سره نکاح وکا په وی دي گزارنه کې دو سره وکا او ثلاثه او درې سره وکا او رباع او څلور سره وکا خدای یتیمه جنې متنګو دي باندې ظلم زیاتې مکا په وی خدری گزارنه کې دو سره وکا درې سره وکا ته څلور سره نکاح وکا خدای یتیمه جنې سره با ظلم زیاتې نه کی. و ان خفتم او کیری گئی تاسو دے دے کی تفسیر بنا کو خپ دی ایت کی نور خو په خبره پوی گئی کنه ته مونږ درس خو چری ډیر زنانا او نو بیا چری مشکلات جوړه هغه وو چې مولای سیب دا ویل چې دوو کوي او دریو کوي سلور کوي ما خو صرف ترجمه کړی دا الله ویل دي چر د دې سره بغض ونه کوي چې دا خبره کړی دا او الله تعالی شروع کړی دا دوو نه نو اول چری دو په کار دی خو تفصیل می ونه کزکه چې حالات بیا خرابيږي ټول ته خرابيږي ماتم خرابيږي تاسو ته خرابيږي الله دې خیر راپی. و ان خفتم او کیری گئی تاسو الله تعدلو چې انصاف به ونه کوي په واحدتن نو بیا یوم پوره ده واحدتن نو فن کې هو واحدتن بیا د یوې سره نکاح وکي په دې دوه معنی هم پسیرینو بیان کړی دي. و ان خفتم الله تعدلو که تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کوي په واحدتن نو بیا نکاح وکي د یوې زنانه سره دې لپاره چې که څوک عادل او انصاف نشي کولی ظلم زیاتې کوي نو په هغې کې خو بیا ګناه ډېره ده کنه بس بیا یوه وکه بس هغه همدله پوره ده. حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی من کانت له امراتان د چاچی دو خزی په نکاح کی یمیل مع احداهما او ویته میلان ډیر ډیر دی بری زنانا علی الاخرى په بل باندې جا یوم القیامت القیامت په ورځ باندې براشی و احد شقیه ساقط او دا یو طرف به پالج وهلی دا یو طرف به سوهلی پالج بهلی د چا چې دو زنانه دي نو دا حدیث واوري ټول مسلمانانه واوري چې رچا دو زنانه دي د چا درې دي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رچا د وینه ډې زنانه ډېری دي دو دي یا درې دي خدا دو ذکر شوی دي په تور د مثال باندې د وی زنانه ته توجه زیاته کوي واغبلې ابرې ته وې ځا وې دا وختوري داسې سپین شي لکه د غاخونه چې سپین دي او ناس په ویته ته به ونه ګورم نو راشد الله تعالی پیغمبر ویا د قیامت په ورځ به د الله تعالی مخې ته راشي دا یو طرف به دی پالج وهلی ولې دا خاون خو نیم درې یو د نیم درې بل د دغه وی حقونه ادا کړی دا بل یې نه دی ادا کړی نو خو نیم شو کنه بس دا سړی نیم شو نیم چیرې پالج وهلی د چا چې دا یو طرف پالج وهي په دنیا کې عام دغه سی وشکته هو ساقتم دا یو طرف به بيخي غورځېدلې دا به ختمي. او عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم به زمونږ په میند کې تقسیم کاو زمونږ په میند کې نمبر کاو نو په یعدل ډیر زیات انصاف بکاو نبی صلی الله علیه وسلم او بیا به نبی صلی الله علیه وسلم اے الله تعالی دا زماغه تقسیم دی زماغه نمبر دی ردی زنانه او سره زعدل انصاف کومه او الله دا زما په وس کیده او الله تعالی کم چې زما په وس کې نشته ما په غی باندې مرانسه یو دا زنانه سره د زړه د مینې محبت خبره ده نو دا خو ممکن نه ده دا به خامه خا د وی سره زیات دی بل سره به کمی خود دی مین محبت اثرات به ته بهر ته نه راوباسي اغه اثرات اغه نتیجه مرتبه کوي په تنه چې یوی سره دی مینه زیاته وانه دا معنی نه ده چې اغه یوی له په افته کې یو جوړه پیزار راوړو دی بلې غریب له په کال کې راوړه دا بنه کې چې دی یوی له په دویم میاش باندې درې جوړې جامې جوړې اغه بل غریب له چرې په دریم کال باندې جوړې نو د مینه خبره ځان لده د زړه تعلق اغه ځان لده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه محبت د عائشه رضی الله تعالی عنها سره زیات په نسبت د نور زنانو باندې خو نبی علیہ السلام به دا دعا کوله وی الله زما چې په سپه اختیار کړي زه هغه کوم الله تعالی چې زما کم شی په اختیار کې نه دی د مینه الله تعالی ما پاګی باندې مرانسه. نن سبا عام معاشره کې تاسو ګورئ زره چا خبره نه کوم د یو کس خبره نه کوم زه عموما خبره کوم چې چا دو زنانې تاسو ګورئ خیر دی په خپل کلی کې وګورئ معاشره کې وګورئ خپل کور کې وګورئ گاون کې وګورئ خامخا دغه سي دغه مینه بیا د صحت ته بولی چې د وی سره ظلم زیاتې کوي هغه وهل ټکولې هغه لګري د پلار کا غریب نهستي او هغه بل چې دغه سره وسیږي هغه یو چې نبی علیہ السلام به دومره زیات احتیاط کوي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم کله به چې سفر او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وي نبی صلی الله علیه وسلم به قرندازی وکړه نبی علیہ السلام به خسنې واچو چې کمی خسنې براو خاتو هغه به رضان سره سفر لبوتله هغه به ځان سره د دې لپاره چې زنانه او د ازلو ونټکی د زنانه او د ازلو چې د خوګ نشي دا الله تعالی نه د دې زنانو په باره کې ویریږي. الله تعالی وایي چې دوه د سلور او د دریو سره انصاف نشي کولای، خو یو وکوس خبر خلاص سره په دغه باندې گزاره وکړه. او ما ملکت ایمانکم، او یا گزاره وکي په غوین دی باندې چې مالکانه خیراتونه ستاسو، یا صرف یو وین د چره په نکاح کا ذالک ادنا الله تعالی. دا خبر ډیره زیاته نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم نه کوئ، بس د یوې سره چې دغه وکي نکاح وکي نو دا ډیره دې ته نږدې ده چې بیا به ظلم زیاته نه کوئ. الله تعالی تفسیر جلالین معنا کړی ذالک، دا ذالک اشاره چاته ده، ذالک دا د یوې زنانه سره نکاح کول نږدې دي چې ظلم زیاته به بیا نه کوئ، یا ذالک دا سلور زنانه سره نکاح کول په شرط د عدل او د انصاف باندې دغه کول شي. خو دا اوله معنا بهتر ده. نن سبا خو خبره دینه ملټه شوې ده، هغه چا چې هغه یو کړی د هغې سره ظلم زیاته کوي، د هغې سره ظلم زیاته کوي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل وای دا زنانه د الله تعالی وینځلی، د دې سره ډیر چیرې نیک صحبت کوي، د دې سره وعاشروهن بالمعروف، الله تعالی سفارش کوي د دې زنانو سفارش کوي نارینه وته، وعاشروهن بالمعروف رسو برادی بخپل زبان وای د دې زنانو سره خ زندگی تیر کړي، دا سفارش شا کړی دی الله کړی دی. الله وی زر ته سفارش کوم چردی زنانه سره خ زندگی تیر کړي. ذالک ادنا تا الله تعالی تفسیر ماوردی دو معنی کړی دی، ذالک ادنا عام مفسرین خدا غ معنی کړی دی، ذالک ادنا الله تعالی چې تاسو به ظلم زیاته نه کوي، الله تجورو ظلم بنه کوي جور بنه کوي. دوی معنی تفسیر ماوردی کړی دی ذالک الله تعالی الله تميل عن الحق، تاسو به حق نه باطل طرف ته نه ځی، نہ حق ته بیا نه ځی. یا درې معنی کړی دی ذالک الله تذلو دیر پاره چې تاسو گمراه نشئ، بی دین نشئ. نو کله چې زنانه د یوینه زیات شي نو کله کې بیا غسړیم گمراه شو بی دین شي، فکر دی الله تعالی دین پکې پریږ دی. نو ذالک الله ادنا الله تعالی، الله وایي که دومره په ځان باندې یقین نه نو بیا د یوی سره نکاح کوي بس ته یو دل الله تعالی روزی کې دا یوم پوره ده، خو که دغه نه یې اسینه چې ځان پر دین نه بل طرف ته بوزي. ذالک ادنا الله تعالی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريئا. دی آیات کے اللہ تعالی دریم حکم بیانئی کتا معاشرہ دی خ غواڑی کور دی آباد غواڑی نو دکمی زنانہ سره چې نکاح کې داغي مہر دی اغاغي تورکا اغاغي تورک. نو دی آیات کے اللہ تعالی دو مسلې بیان کړی دی، یو زنانہ ته مہر ورکول، او دویم دا زنانه دا طرف نه خپل مہر چره بخل دی خپل خاوند ته، دا دو مسلې الله تعالی بیان کړی دی. وآتوا النساء، النساء نو مراد چره زوجات تی مراد دی، نه چې تاسو په نکاح کې شي. وآتوا اسنه په لار باندې څوک رواني او تاسو توج دی له مہر ورکه، النساء زوجات تی مراد دی، خپل بی بیان تی مراد دی. وآتوا النساء ورکوي زنانه او تاسو صدقاتهن مہرونه دغی نحلتن په خوشالۍ باندې، په خوشالۍ باندې دغی مہر ورکوا نحلتن صدقاتهن مہر ته صدق ویل ویل کیږي، زکه دا دلالت کوي پرشتینوالی د نیت د انسان باندې او پرغبت د دی باندې، دا دلالت کوي د دې په صداقت باندې چې دا رښتیا ده کنه د رښتیا په دی نکاح کې، او د دې رغبت او مینه دې تشتري کنه نشتري. نحلتن د دې سمانه ده، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دې معنا کړی ده وې نحلتن په معنا د فریضتن سره ده. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا واجبتن، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دا، یعنی دا مہر چې دې زنانو د پاره په نکاح کې کوم مہر مقرره شوی دی، نو الله تعالی وی دغه مہر ورکه دې ورکول په تاسو باندې واجب دی، فرض دی روان دی. وآت النساء ورکه زنانو ته صدقاتهن مہرونه دغه نحلتن فرض کړل شوی، واجب کړل شوی. امام قرطبی او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دا، او بعضی مفسرین معنی کړی د نحلتن په معنا د خوشحالی سره دی، یعنی تو په خوشحالی سره دغه ورکه ځان باندې دغه بوج مګڼه، دغه بوج مګڼه. وآت النساء کې دا خطاب چاته دی، د معاشره کې کومه فساد دی باید دا د الله تعالی کتاب بیانیږي، په دین نیت باندې واوري چې دا معاشره نه د فساد ختم شي. یو قول له مفسرینو دا دی چې په دې آیات کې خطاب دی اولیاء او د زنانو ته خطاب دی، اولیاء او د زنانو ته. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای دا جاهلیت په زمانه کې دا وا چې یو سړی با خپل خور یا خپل لور په نکاح باندې چاته ورکړه، دا غي مہر به دی جیب ته واچو، دی جیب نه بیا دی خطه جیب ته واچو، دی بل جیب ته به ور واچو، غټ جیب خور ته معلوم دی کنه دا دومره غټه خېټه چی دی ته به ور واچو. ابن کثیر رحمت الله علیه وای کپڑے د جیب نه بیا راغسته بیا د غوخه د جیب ته ورواچو کته. نو الله تعالی په هغه باندې رد وکا وهات النساء ورکوي زنانو ته ای اولیاء د زنانو تا چې د خپل خور لور په نکاح باندې ورکړی دا نو د زمانی د جاهلیت په شان د کی کار مکوا چې د خپل خېټه وډکه کی دا د دې حق دی. تمامی فقهاو دلی کلی تمامی فقهاو چې مہر دا خالص حق د زنانه دی. د دې مہر اغستل د پلار د پاره د دې د ورور د پاره د دې د تر د پاره د بل چر پاره د دې بالکل جواز نشه شرعان. علماء له پکار دی چې کله دغه تزی نکال زی اکثر خلق چې نکاح تړي نو دسی وای پلار یا ورور دسی وای وای د دې زنانه مہر وای اتیا در یو لاک ادا او کما در کوي دا ته پوسټ یو کچ دا یو لاک در زنانه غ مہر تاخلی او کنا دا بل څه تاخلی نو هغه بیا مہر یو هغه بیا په جیب کې سوق دی هغه پلار یا غورونه په خپل جیب کې دا کیږي. یو ځکه مونږ نکاح تړل زولت لیوم نو پای کې رس خبر او کله چې ردی جنای به مہر سوی د دې جنای په دغه کې روپۍ وچ مونږ راکوي نو یو نیم لاک کې ګسر روپۍ مقرر تللی. نو ما چې کله نکاح تړل نو خلک هم پکې ګواهان کړل ډیر مجلس کې ډیر خلک ناسو خو بیا یو درې څلور پنځه سپینګیري وو د علماو دا لیکلي دي دا ټول مجلس چې دا ګواهان دي خو تعین د ګواهانو دا مستحب دی په کار دار چې په مجلس د نکاح کې خلک ناسي داسې وایي چې پلانیاته ته ګواه شه ته ګواهی که سبا له څه مشکل لازي بیا به ته ګواه کې په دې باندې. نو ما ورته داسې ویلله چې دا یو نیم لاک دا چې دی په دا د پلانۍ دا لور چې دا یې نوم دی په نکاح شرعي محمدي سره په عوض د دې یو نیم لاک کالدارو کې په عوض د دې یو نیم لاک د دې روپو کې چې دا د دې زنانه حق دی په نکاح شرعي محمدي سره دا د دې حق دی. بیا مې ورته وویلله چې ګورې دا دا مہر دی دا د دې زنانه حق دی ته نشي اخیستلی. په هغې باندې زه پوه شوی وم په یو ځای کې مخکې چې دی یو کس راته د هغې په باره کې یو خبره وکړله وایي دا چې دی د بل وراری دی که وایي بل زوی دی که څه دی هغې له وایي دا واده کوي نو وایي دا روپۍ اخلي وایي هغې له پې واده کوي هغو ته مې بیا داسې دغه ټکی مې خو هغې ته نه وایه خو داسې مې پکې ویل چې دا د دې زنانه حق دی په دې نکاح کې مې ته دننه داسې ویلل هسې نه چې دا ته تاسو واخلئ که تاسو وایئ چې دا مسلې د ځان نه وي له ځان سره حوالی ولیکئ ځان نه ته د مسلې نه وایم صحیح ده. و عن ابي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته وایي په جاهلیت کې وه کله به چې یو سړی خپله لور په نکاح باندې ورکوله اخذه صداقها نو د هغې مهر بې ځان ده واخیسته فنهاهم الله عن ذلك نو الله تعالی خلق د دینه منع کړل و آتوا النساء صدقاتهن نحله دا آیات د دې په باره کې نازل شول چې تاسو خو مسلمانان یئ د نبی علیه السلام د راتګ نه مخکې خو خلق جاهلانو د الله دین یې خو نه مانو تاسو خو مسلمانان یئ کنه نو چې مسلمانان یئ دا د زنانه حق دی ولې ځان دخلئ و آتوا النساء صدقاتهن نحله. ابن کثیر دغه ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی دی او تفسیر زاد المسیر وایه وی كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئا من مهورهن وی په جاهلیت کې کله به چې خپل خور لور واده کوله نو دا غي مہر به ځان لاغستا غي له بینه ورکاو نو الله تعالی دا آیات دا غي درت مبارک نازل کا چې دا تاسو کوي دا تاسو شی جوړ کړی دی دا تاسو مسلمانان یې دین تاسو منه دی الله تعالی کنه دا بل څه جوړ کړی دی هغه زنانه غریب هم څه نشي ویلې او کچرته څه ویلې نو بیا دی الله تعالی معافي وکړي خو له بیا ماته دا ظلم دی دا زیاتې دی دا مونږ یو لوی بی دینی شروع کړل په دې معاشره کې چې د الله تعالی په کتاب باندې ایمان شته او مونږ څومره اوریدونکي نو په کار دارج په دې باندې عمل وکړي په بل ځای کې یو نکاح ته ورغله یو چا دا کار کاوه وایي زه دې نکاح سره راځم نستا دې وادر زن راځم داری په تندر شي دې نکاح سره راځم نه چې دا تاسو کار کوي دا غیر شرعي کار دی په دې کې برخه نه اخلم دا کار زنه کوم. و آتوا النساء صدقاتهن نحله دغه سی بعد هم په سرینه لیکلي دي وی پدی کې خطاب دی خاوندانو ته نو بعد خاوندان داسې چې وی زنانه سره نکاح وکي نو مهر مؤجل دی سره علماو تم طریقه معلومی اول دا تپوسم کول پکار دی وی دا مهر مؤجل دی که مهر مؤجل دی مهر مؤجل دی ته وی چې کله واده کیږي دا غینه مخکې مخکې او مهر ورکه نو په ډیرو ځایونو کې چې څوک بې وسه وي نو هغه مهر مؤجل مقرر کړي مؤجل دا چې کله وس وشو که کال بعد او که دوه کاله او که پنځه کاله بعد یې وسو نو ور به کې وله دا په شریعت کې جایز دی دا جواز لري. نو و آتوا النساء صدقاتهن نحله نو کله چې زنانه واده کی بس وی یو میاشت دوه بعد چې زما پیسې دي هغه راوځي نو مهر به ول ورکمه نو کله چې هغه زنانه کور ته بوزي به په خلی د لاس کې د شرط تر مہر نوم په خلی باندې وانخلی. الله تعالی په هغه باندې رد وکړه زنانه دی دا تا په نکاح باندې غیستې و دا مہر مقرر شوی دی په نکاح کې دا سی ویلی او په عوض د دومره سونی کې په عوض د دومره روپو کې نوست مسلمانې دا خو تا د الله تعالی نوم په دې کې غیستې و دا الله تعالی په حکم دا زنانه تعالی حلال شوی دی په نکاح باندې نو الله تعالی چې در دی دا ماخلی. او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی او بلا خبر دی کیم ذکر کړی دی او بلا معنی خو دا ټوله مسلې واجنو بیا خو دی یو یو آیات کې چې ډیر بحث شته ځکه چې معاشره درې ټولو بیماریانو نه اغړه کړه درې ټولو فسادونو نه ډکړه وای په دې آیات کې رد دی په نکاح شغار باندې په دې آیات کې رد دی په نکاح شغار باندې په جاهلیت کې چې اغه په پښتو کې د بدل نکاح وای د سخت بدل نکاح ته ویل کی وضاحت تیرا تو کم کنا قلار شتی نو لگ معمولی بیرتا ویا مزاتا سخو بعضی خلق گوی چو وی نوی خدا زکر چا دا کارون کلی نو پا غیبانی با بادا لگی خدا اللہ دین دی پا منگا تاسو طول بانی خوا لگی منگا تاسو مسلمانان یو اللہ تعالی دیرا بانی خوا لگی دا بدل علماء دو دری صورتون ذکر کلی دیا مسالی واورای صحیح دا یو دا بدل شکل داری چی پا جاہلیت کے یو طریقہ دا بدل دا وا چی یو سڑی با بل تویل زبا تال اخپل خور در کما یا بلور در کما په نکاح باندې تب مالا یا مالا یا زما زوی لا یا ورور لخپل خور لور راکی او د دې په میند کې ولای سبینهما صداق و ندی په میند کې مہر مقرر نکا بس دا مہر سره دا بدل چیده زتا لخپل خور لور در کوم ته ما تراکی کنه بس دقه بس د نکاح طریقه دغه ولای سبینهما صداق فقها او احناف ټول هم دقه دې ته نکاح شغار ویل دی چې په میند کې داغي مہر نه مقرر شوه یو داده علماء دا بل صورت هم ذکر کړی دی یو دویم نکاح شغار دا دی دویم قسم د نکاح شغار دا دی چې دا دغه مہر مقرر کی خو د یو بل سره چې دی لوز وکي ته دویم صورت ته وګ دی خادرېم صورت بیا دینه بدل دی دا یو سړی دی بل ته وای زتاله د خور در کوم یا د لور در کوم په دې شرط باندې چې ته مرا خپل خور لور راکې په دې شرط باندې چې ته مرا خپل خور لور راکې او د دوانو په نکاحونو کې مہر مقرر شي دې ته هم په پښتو کې بدل ویل کېږي په معاشره کې وس دا عام دی په معاشره کې دا عام دی نکاح کې مہر مقرر کې دوه طرف ته مہر مقرر دی زه تعالی خپل خور لور کوم دا غي مہر وتر نکاح وتر لې شي مہر مقرر شي ته مال خپل خور لور راکې اخیر پر مہر مقرر شي خو لیکنه په وې تعالی د خپل خور لور په دې شرط در کوم چې ته ور الله کې مخکې نو سره دا خبره کې دا هم نکاح شغار دے دیتم د بدل نکاح ویل کیږي دا هم شرعاً صحیح نه ده دریم صورت علماء دا ذکر کړی دی او دا دریم صورت بیا جایز دی دغه زده کوي خیر دی کدا کوي نو کوي دریم صورت دا رچ یو سړی خپل خور لور بل لور کی خو دا شرط سره کی نه دی چې ته مال خپل خور لور راکې شرط کی نه دی دا جنې نکاح وتړله وعده مو شو یا دو وعده شو نه دی میاشتې رښوله دو میاشتې تیر شولې کال تیر شو پنځه کال تیر شول دا په دې نکاح باندې د دې رښتې باندې د یو بل سره خوشاله دی او ډیر مینه محبت لري یو بل سره دا بل وته موي چې لکه اسیم په دې رښتې باندې یو بل سره خوشاله یو دغه نکاح خوشوي د زما ما خو تل خپل خور لور در کړی دا خو استاس بری کور کې هم د غجنې پیغله د کدار زما دی زوی لره کې زما دی رول لره کې نو دا رښتې و نورم ډیر خوږه شي دا شرعاً جواز لري دا شرعاً جایز دی په دې کې هیڅ قسم قباحت نشته خو نن سبا خلک دا اول قسم هم نه کوي په نکاح کې هو مہر خامخا مقرر دی دا دریم قسم هم نه کوي چې یار ها بعضی خلک دغم کوي یو زنانه په یو کور کې واده شوی دی یو کال نیم دوه کال تیر شوی دی نو بیا چې هغه د خپل ورور لپاره یا د وراره لپاره یو جنۍ وغواړي چې دوی په کور کې لري کم کور ته چې دا جنۍ واده شوی دی دغه شرعاً جواز لري په دې کې څه قباحت نشته لري خو په معاشره کې دا دویم قسم چې دا ډیر زیات عام دی هغه دویم قسم تاسو ته ما ویلل زه تعالی خپل خور لور در کوم نکاح و تړلې شي او مہر پکې کی خودلې شي خو لیکن په دې شرط چې ته به مال راکې کته مال خپل خور لور نه راکې نو زید لم نه در کوم دې ته بدل وایم په پښتو کې او دا چې رهما یو غیر شرعي کار دی په صحابه کې اگر کدا احناف پنځ باندې دي ته نکاح شغار نه ویلې کې خو په حدیث کې دا راغلي دي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دور کې دغه یو نکاح شوی و او بیا چرې دغی پسخه چرې دا هم شوی ده نور دین هم ځان ساتل وکړ دي مسلمانان له او کله چرې دی بدل نکاح وشي دا بدلی وشي پرې جنکو باندې نو بیا اکثر پدی کې دوه قومونه چرې عمرانی کې او پدی باندې ډیر مشکلات راغلي دي تاسو چرې پاغي باندې پوی پدی سپینګری او مشران خلق ټول بری باندې پویږي دا هغه زنانه سره چې دا غو په کور کې بیا ظلم زیاتې کیږي نو په دې د دې پرې خور لور کې فرقې په کور کې سره زکه وهل ټکول وشي دا غي زور چیرې بیا دلته کې دا بل جنین وېستل شي دا غي سره چیرې بیا وهل ټکول وکړل شي دا غي سره چې معمول سي وشي دا کور نه راوښړي دا پسې وي تر دې خپل خور لور مخله نو دا ډیر ظلم زیاتې دی چې عام دا په معاشره کې کیږي او بیا خصوصا په پښتنو کې دا ډیر زیات دی نو دې حالاتو نظام بچول پکار دی نو دې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي پدې کې رد دی په نکاح شغار باندې پدې کې رد دی وات النساء ور کوي زنانو ته صدقاتهن مهرونه دا غي نحلتن په خوشالۍ سره یا نحلتن هغه مهرونه جګه پرس شوی دی په تاسو باندې اوس هغه دویمه مسله په ان تویبن لکم کما پیو کی دا زنانا لکم تاس تان شین د سسیز نمین هو دغه مہر نه نفسن پخپل خو خوان نه پکلو هو نخره یغیل رهانیان په مزی سره مریان به نقصان د زنانا سره نکاح شو واده یو شو کله چې واده یو شو هغه مہر دی تو ورک چې خوري داستا مہر دی دا تواخله یستا لور دا غری په نکاح باندې ورکله بندل دی په واغستلې هغه روپی دی هغه توالکله چې دستا دی یا تو ته وای چې په تا باندې ما دومره روپۍ اغیستې دي وستا خوخه ده ته پې ځان له سونه پې اخلې سره زر پې اخلې سپین زر پې اخلې ځان له پې ګاړی اخلې څه شی چې پې اخلې خو دا ستا حق دی اگر ته وایي چې بابا خیر ده دومره روپۍ دي زما دی مهر لس لاکه روپۍ دي دا یو لاکھ روپۍ پکې ستا شولې دا ځان له واخله ته پې خپل چې ضروریات پوره کړه خپل کور له ځم ستا بچی یم او ستا به دې کور کې دې رزق درک نه لګي روجره ته پې ځان لم سره وړه او دا نه هلاکه خفکیږه ما دا زماره کزان لپی کزه موټر اخلم کزان لپی سره اخلم کسپین زر اخلم نو الله وای ک په خوشالۍ باندې ک تاسو سم معاف کول به صحیح ده کنه زنانه دا واده شولا او مہر وسور سره د خپل خاونه غریب دی اغلط یو والی ورکی یو غتی تی ورکی دازان لخر کزان لپی تماشا واخله یا ځان لپی چره کمپیوټر واخله یا ځان لپی کتابونه واخله یا یو طالب العلم دی زنانه اغا چرې سره در لور کې سپین در لور کې لار شپدی باندې علم مکه صحیح ده کنه ودی کی په دې کې رشا کار نشته ده د زنان خپل مہر ده اگر اخلی په چانده کې ورکه مجاهد لا ورکه دی بل چاله ورکه په مدرسه کې ورکه په دې کې د هیڅ اختیار نشته لنډ دا خبره شولا چې دا اختیار الله تعالی زنانه لا ورکړی دی کاغه به کې چاته سم اپی کوي نو هم دا غی اختیار دی او کټول ځان د اخلی نو هم دا غی اختیار دی دا اختیار چې زنانه و نه دی خلکو غیستره په معاشره کې دا ظلم کړی دی زیاتې کړی دی او دا اختیار الله تعالی غی ورکړی دی د دې مسلمانانو غیستره پاین تو ابن لکم کا ماپیو کی دغه زنانه تاسو ته ان شین د تسیز نامین هو دغه مہر نه نفسن په خپل خوخ باندې په کلوه نو خره غی لره هنیان پا مزی سره مریان به نقصان بس به په مزی سره خوره چې زنانه لسه شی در ک په خپل طبیعت باندې خوره دغه بیا جایز دی دی کې هغه دویمه مسله چې راځي کر شوی ده مفسرین لیکلی دي دغه حدیث تاسو ته مخ کې مل په سورې بقره کې ابن کثیر او تفسیر روح المانی او امام قرطبی رحمت الله علیه د علی رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړی دی و یو سړی چرته نا جوړ شو مریض شو بیمار شو بیا خصوصا چې په گیډه باندې دړ راغی نو ادارې د زنانه نو روپۍ راوخلي د دې زنانه سره چې کوم روپۍ دغې نه دی راوخلي او په یو روایت کې سره راغلی دی چې دغې کوم د مهر روپۍ دی رقم دی دغې نه دی راوخلي په هغې باندې ګبین واخلي او بیا دغې سره د باران په اوبو کې هغه ګبین واچولی شي او دا دی اوس کې الله تعالی به خکي دا یو بهترین علاج دی دا علی رضی الله تعالی عنه د دې آیات په تفسیر کې ټولو مفسرینو تقریبا دغه ذکر کړی دی خو د زنانه سره خو چې یو روپۍ کنه ته ویته واخلې نو چې هغه غریب سره یو روپۍ نه په کال او دو کال تیر شي او دغه عاجز سره یو روپۍ نه تاسو ته مخکې ما یو مسله ویلې و د اشرف علي تانی رحمت الله علیه په حواله باندې کتاب حواله راته نه ده معلوم خو دغه په کتابونو کې به یو کتاب کې مې دا وکتل وې پرې خاون باندې چې د زنانه د پاره نفقه د فرض ده نو دا صرف جامه پیزار دي کړدین علاوه به تم یو څه شی ورکې جامه پیزار خوراک خرج دا خو په خاون باندې لازم دی د اوسېدو زیاده به ته برابرې د دین علاوه وای کله کله جیب خرچه ورکول غیله په کار دی یو 1500 200 300 روپۍ نو بیا چې ستا په خېټه باندې دلداغه یا مریضی نو بیا د سیو کاغه زنانه ته وای چې په حدیث کې دا راغلی دی چې خاون ول دغه روپۍ لګي ورکی یو پاو غبین په واخلی د دینه بزه شربت کوم او بیا د باران په وبو کې غوا چولې شي نو دغه دی هغه مریض اوس کې الله تعالی بول شي په ورکی دا آسان علاجونه دي خو زنانو باندې لګ لګ خرچم پکار ده او بیا علی رضی الله تعالی عنه د دې خبرې لپاره درې آیاتونه پیش کړل د دلیل په تور باندې یو د قران کریم دا آیات اولوستا وانزلنا من السماء ماء مبارکا دا اسمان نه چې الله تعالی دا کوم اوبا راوري الله تعالی وی دا برکتونه وبدي او دوی مده غبین مبارکی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه د غبین دا مچای چې کوم دا غبین کې په شفاء للناس پرې کې علاج د خلکو لپاره او دریم بیا دا آیات ولست په کلو هنی امریا نو تاسو چې زنانا پر خپل طبیعت باندې څه شی در کې بخپل خو خوانې نو خوري اغیل رهانی ان په مزي سره مریا ان بې نقصان پغی کې نقصان نشته بلکې نقصان ستانه لري کې نو زنانا ولم په کار د چې بیا لګلګ خرچه کوي چې خاون ول څور کوي هغه د خیر د لګلګ جمع کوي چې بیا ضرورت راغی بیا واپس تی اخلي خیر دې ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا دی آیات کے اللہ تعالی سلورم حکم ذکر کئ سلورم حکم دے پر آیات کی سلورم حکم دا دے اللہ تعالی وی پدی کی مخ کی آیات کے اللہ تعالی ویل چی یتیمانان و تداغی مالون ور کوی دغه سی زنانو ته بیبیان و تداغی مہنون ور کوی وس اللہ تعالی داغی سر یو قید ذکر کئ یو قید دے داغی سر اغه دا دے چی دا ناپوی دی دا ناپوی په حالت کی امور کوی دیر پر چی مال ضایع نه کی دیر پر چی مال ضایع نه کی دا قید سر وسره ملحوظ دین مخ کی ویل چی ورکوی وس وی چی ورکوی نو دیتے او گورای دیتے او گورای دا مال اسی ضایع نشی چرتا ولا تو سفها امور کوی قم اقلان تا مالکم لتی مالون داغی اغا مالون داغی اغا چی ستا سره دی داغی مال دے خوستا سره دی دا کوم کی خطاب شو دے اولیاء ہوتا نو دا مال خونه دے کنا نو تاسو ما ترجمه غ شاند کی وکړل دا اغا مال دے خوستا سره دی دا نسبت دی اولیاء ته شو دی د ادنا ملابسات د وجنه هغه د اعمال استا سره دی جعل الله لكم چې ګرځول دی هغه الله تعالی د غمال ساز د پر قیامن سبب د زندګی د تیرولو سبب د زندګی د تیرولو ولا تو سفها الله تعالی وي قمقلان ته دغه مال مور کوي د دې قمقلان نو مراد څوک دی نو سعید بن جبیر رحمت الله علیه مراد دی نه یتیمان تی مراد دی یتیمان دی یتیم ته ټول مال د سیمه راخله چې دغه لس لک او شل لک روپۍ میراثه پاتې شوه دی هغه ماشوم دی او ته یو ته واجب کې کیږي چې راشه هغه په لکونو روپۍ بس هغه په هفته کې په میاش کې بغیر ټولې الوزولي ختمې کړې وي الله دې سیمه کو دویم قول لم پسرین داري چې مراد درینه نابالغ تی مراد دی ا امام ابو مالک وی وی مراد درینه د دینه مراد چې نابالغ تی مراد دی کې یتیم وی او کني خو لیکن چې نابالغ دی هغه دمر روپۍ مور کو چې غي ځای کې ماشوم له روپۍ ورکه 200 روپۍ ول ورکه ولار شه دکان ته وای دا شی راوړه دا شی راوړه دا شی راوړه یا به دی بلار کې ورکی شوی یا به دی چا غستی تا به ته ویل چې 100 روپۍ به ځان د اوخره یو د نور سودا راوړه نو هغه به د 100 روپۍ سودا راوړي یا نور به ټول ځان له خوړلې بس وای دا شیم په واغسته دا شیم په واغسته نو الله وای دسی ولي کې ته دا مال وری ځای کې دریم قول مفسرین ذکر کړی دی امام مجاهد رحمت الله علیه وای مراد د دینه زنانه دی مراد د دینه سوق دی زنانه دی زنانو ته دومره مال مور کوي چې هغه ځای کې بيخي بعض زنانه چې له پرانی کنه بس چې روپۍ ته بلاس باندې ورشي ټول بس جامه پیزار دی بس دا کور چې دی خایس دی او رنگ او رونق دی بس الله وي کته بدی وانی پوه شوې چې دا زنانه په ذل خرچ ده نو دومره مال ته مور کوي چې په لږ وخت کې بس خلاص کړي مان خبر له چرته خلاص نه کړي سم کوه ولا تو سفها مور کوي قمقلان ته اموالکم التي مالونه داغي هغه مالونه چې غستا سره دي التي هغه مالونه جعل الله لكم چې ګرځول دي الله تعالی ستاسو لپاره قیامن سبب د زندګۍ د تیرولو تفسیر مدارک دغه معنی کړی قیامن څه معنی ده معاشن لاهلکم واولادکم دا سبب د معاش دی سبب د زندګۍ د تیرولو د ستاسو لپاره او ستاسو د اولاد لپاره نو په یو ځان د مال نه ول اخلاص ځان ورې تبا کې ها ورزقوهم نو کته وی چې الله وی چې مې ورکاو نو اوس په کور کې وړم نشتره بل شم نشتره وې ځان درې کینی وې الله وی چې مې ورکاو نا ورزقوهم خوراک ورکاو یغی ته پیه په غمال کې وکسوهم او جامع ورکاو یغی ته وقول لهم قولا معروفا چې زنانه دی قمق لده یا ماشومان دی قمقلان دی زامن دی قمقلان دی نو ډیر روپۍ ته مور کا خو جامع ول تر اوړه دغه سی د خوراک کم چیزونه دی غول تر اوړه په خپل ور اوړه کنه بس نو خبره وخلاص شي ماشوم نه خچره 1200 روپۍ ورکړلې نو هغه د چنچور نو د پاپړو نو د جاولو د دې سیزن بغیر بل څه شی به نه اخلي نو ته چې ول 100 روپۍ ورکې په 100 روپۍ ول 2 کیلو مڼې راوړ په غي کې پیدا ډیره ده هغه ول وک نو ماشوم به وای چې مال دا جامع واخله زنانه به وای چې دا واخله خو ته په غی باندې پویږي الله تعالی وای چې خوراک ورکوي هغه ته پیه په مال کې وکسوهم او جامع ورکوي هغه ته په غی کې وقول لهم قولا معروفا او وای هغه ته وینا نیکا وای هغه ته وینا نرمه مفسرین دې کې یو نقطه لیکلې ده ورزقوهم پیه دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی پیه پیه لفظ ذکر شوی دی منها نه ذکر شوی وای په دې کې اشاره ده چې یاد دغه زنانه مال دی او یا چیرې دا دا یتیم مال دینو پاغی کور تجارت کوا دا غ مال نه مور کوا پیها پاغی کری گټه کړی دا گټی نه ول ورکا وی پیها کی ته اشاره ده نو وقول لهم قولا معروفا وای اغیتا وینا نرمه وای اغیتا اغه وینا چې دا غی د نفس سکون او آرام پاغی بند راشي قول معروف اغیتا ولیکيږي چې اغه شرعا او عقلا اغه مزیدار وینای نو اغه وینا علماء لیکلی دی اغه وینا د چې دا غي د زله سکون او آرام پیراشي زنانه ته وای استاد مال زما سره دی یا تر ما ډیر روپۍ درکړي وي خو ته په پوره طریقه باندې نه پويږي خیر دی سچې څه په کاری ما ته وای زبل راوړم وقول لهم قولا معروفا نو دغه سی یتیم ترې لګ مال ورک خورا خرچري تو ورکله سل 200 روپۍ دی ورکلې نو یتیم بچي ځان ترانی دی کو ته وای بچي استا مال زما سره دی چکل تلوی شو لین زبل در کما خیر دی خپکیګم وسره خب به دریغه خوره اسکا او ګرځه مزی کوا خو کله چې تلوی شو لې نو ستا مال به بیا در کوم خیر دی دغه خبر او توک نرم وینا او توک امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی دغه سی تفسیر ماوردی لیکلی دی وقول لهم قولا معروفا مراد درې نه دار چې دا دعا او توک چې بارک الله فیکم لګ مال لور کو توه الله تعالی دې لبدې کې برکت واچي یتیم دی یا زنانه دا غې دی او خرچ ورکله وإذا غلق واخلوا الله دي لبك خير وبركت واشين وقول لهم قولا معروفا تفسير ما وردي لكليني أو إمام قرطبي وي قول لهم يعني بارك الله فيكم علام على سيرم تلالي دير وخيار سلي دي غبل تربط تلي دي ويسر دي روپو مفوي ساب پري دي نور بس تي أخذ ودري دي لبلا شوك وقول لهم قولا معروفا وآي تاسو دغا ما شمانو تا دغا قمقلانو تا نابالغو تا او دغا زنانو تا قول معروف تا وآي وي بدي كي اشارة دا ديني اصلاح دا غيتا دا الله تعالى دينو تا وخي قول معروف سر قرآن و حدیث دي دا تا وخي دا روپو باز خو مخي تير شو کانا چه وردو قوهم وقصوهم جامع پیزار دي ولواقع سلار سا خوستا سر اس پا کور کی يتم دينو دا غيتا لگا سرنگي چير جامع پیزار لحاظ ساتي خیال ساتي دا غيت ديني تربیت وکا پا کور کی رزنانا دا نو جامع پیزار ته توجه کې هغه ول کوا خو لیکن دا غي سره دینی تربیت کوا قول لهم قولا معروف او قول معروف قران او سنت دې دا توخایه د الله تعالی دین او تصدقه وقتل اليتام وقتل اليتام حتى اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فتبوا الیه اموالهم دې آیات کې الله تعالی پنځم حکم ذکر کړی دی پنځم حکم حاصل دې آیات دا دی د ظلم نه د بچ کېدو لپاره الله تعالی ذکر کړی دی چې کله دا یتیمان چې کله بلوغ ته ورسیږي نو تاسو هغه ته مالونه ورکوي بیا او پاغي باندې گواهان ونیسي پاغي باندې گواهان ونیسي ورستو راځي پاغي باندې گواهان ونیسي فاشهدوا علیهم پاغي باندې گواهان ونیسي ټول معاملې چې یتیم ته والا کې یتیم بلوغ ته ورسیده نو په دوه شرطونو باندې دا غي مال چې هغه ته والا کا یو بلوغ ته ورسیږي او دویم چې پوی پیراشي یعنی پوی شي او پر مال کې بیخی تاوان نه کوي نو بیا چې د یتیم مال ورک او بیا په غیبه نه گواه ونیسا یو دو درې کسان خپل ترونه ورونه دي یا چې د کلی یو دو درې سپینګری راواله وای دا یتیم بچی او زما په کفالت کې عمر دي ساتنه کوله د در پلار نه دومره مال پاتې شوی دی ما په غیبه نه تجارت کړی دی یا تجارت مې نه دی کړی خدای دومره زما کړی دی دا دومره موټرې دي دا دومره مال دی دا دومره غواګانی دی ګړې بيزي دي د د حق پکې رسیدل دی اوس دا بلوغ ته رسیدل یو کتاب سره واخل پای کې خط ولیک چې زه پلانې چې ما سره د پلانې یتیم دومره برخه و د دې پلانې پلانې گواهانو په مخ کې ما دی ته برخه ورکړه بس در دین اخلاص شو خو بیا هم الله تعالی وی وکفا بالله حسیبا پوره دی الله تعالی حساب کوي انکه نور حساب بر سره الله تعالی کوي خو بس ته دغه کار وکړه ظاهري دا کار وکړه کړي یتیم مال دې خوړلې نو الله به بیا برابرې نو وابتلوا اليتامى ازمیخ کوي په امتحان کوي په اعتمادانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پوري چې ورسیږي هغه بلوغ ته د ان نکاح نو مراد چې احتلام ته مراد ده یعنی کله چې ځواني ته ورسیږي د نکاح قابل شي ځواني ته رسیدل وابتلوا اليتامى ازمیخ کوي په هغه باندې مفسرین مختلفی طریقې ذکر کړې دي و یو طریقه دا ده چې دل لگ مال ور کر در مال نہ او توی بچیا بده باندې کورلا سودا راوړه کورلا به سودا راوړه مور نه بته پوس کای کنه چې سس شي نشته بیا پټ تپوسو کې تاوله 5000 روپۍ ور کړې دي په کور کې سودا بیا د معلومات په کته ته قیمتونه معلومی کنه چې دې په دې روپو باندې څه کړې دي نو یو طریقه د ازمیخ داده دویم علماء ذکر کړې دي طریقې داده هغه کم ولی دي هغه تجارت پر مال باندې کوي وي بچیا تراشه یو گاډي ول راوباسي وي په دې گاډي باندې دا ټماټر خرڅوا دا کوه نو ما خام به بیا پته ولګی سارو ته د 15 پک خلطه ټماټر خو دینی مثال هغه د 0 روپو کی ما خام چې دراغه 500 روپۍ راوړ ویل الله وای دغه دین وای نور خو خیر خریت اغه روپۍ خوړلې دی یا کیلو ټماټر په 50 روپۍ باندې او د 50 روپۍ باندې ورکړي بیا را مال بیا مته مور کو خو چې پوی شوې پی د 0 روپو مال له ته تجارت باندې کی خو دا ما خام چې بچول راغه دغه نه پختنه وکړه وی بابا یا لالا چرے کاکا وی دا روپی دی دا 1500 روپی دی وای خل 1500 روپی گٹا وی کڑی 300 کی گٹلی دی بس دا بچے اس پوی دے بس دا بلوغ تم رسیدلے دے او بلوغ نو ورستو چرے بیا او خیار شوی ہم دے بس دا روپی است تورکا بس وای تو اس پوی کی یار بس زمار دے زمادہ گون نور کچھ شی بس پل کار وزن لکاو بس دا غستا مال دے تجارت بھی کے کار سے بھی کے وستا کوا وابتل الیتام ازمیخ کوی امتحان کوی پے اعتمادان بنی تردی پوری چور سی گی غنی کاتا بلوغ تو ورسی گی پین انستم نو کمالم کتا سو پین انستم نو کمالم کتا سو منهم داغینا رشدن او خیارتوبم تی معلوم کا فتبعو الیہم نو ورکوی یغی تی مالون داغی ولا تاکلوها مخری مالون د ایتمانانو اسرافن په بیزی خرج کول سره اسرافن بیزی خرج کول و بدارن او پجلتی سره ایکبرو ایکبرو د دی وجنه د دی یری د وجنه چې دی بلوی شي بعض خلک چری د یتیم دا مال زر زر خوری او په 2-3-5 کالو کې ختمای و یا سنه چې غټ شو بیا سره حساب کتاب کی دا په سوانی نه پویږي ما ول کار کړی الله تعالی وي د سیمه کو کدا دی وکړه بے ځای خرج کې بین او دغه سی په جلتۍ باندې به نه خوري د دې یری د وجنه چې دا بلوی شي بیا بر سره حساب کتاب کړي نو چې دا لویږي او دله ما کار کړی بس خبر اخلاص و من کان غنی او څوک چې مالدار ای پل یستعفف نو ځان دی بچ کی د مال د یتیم نه و من کان فقیرا او څوک چې محتاج وي څوک چې غریب وي فلیاکل بالمعروف نو خوراک دی کئ د مال د یتیم نه بالمعروف په خطر طریقه باندې بالمعروف په شرعی طریقه باندې الله وی چې غریب دی نو د یتیم د مال نه خوراک کولای شي فلیاکل بالمعروف څه معنی ده تفسیر جلالین معنا کړی ده بقدر اجرت عمله بقدر اجرت عمله ته چې د یتیم په مال کې سمره تجارت کې نو خپل دیاړی تی اخلا کنه خیر د خپل مزدوری تی اخلا تعام وګور په معاشره کې دیو حدیث ورته ویم پویا بشی پی امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی د الله تعالی پیغمبره زه ډیر جد غریب سړی ما او زما سره په کفالت کې ایمان دی او غی ایمانان چې هغه مالدار دی هغه مالدار دی پلار یو پاتشوی دی هغه مالدار سړی او زه غریب یم خو د دې ایمان او کفالت زما په ذمہ باندې دی نو کو زم مزدوری لا نو دا ایمان راندل کې خرابېږي د سر سو کما نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی تا د یتیم د مال نه خوراک کوه خو بغیر د اسراف او بغیر د تبذیر نه هغه کې تجارت کوه نو دا غینه جمع دا غینه چره دا غټی نه تم خوراک کوه یتیم نن ته خوراک ورکوه دا کوه دا بس عام دیاړي چې څومره ده ته غخپل دیاړي اخله عام د میاشتې څومره معاش دی څومره چره تنخواه ده هغه تنخواه ته اخله خیر ده نور دی یتیم مال هغه ټول مال بناخلی چې هغه بس ختم کی و من کا او کسوک الله تعالی وی کسوک مال مالدار دی ستا یتیمان تا ته پاتې شول خو ته خپلم خو مالدار ای مال دشته دی خو در مال نه تیر شکنه ها دلب کی تجارت تو که خو یو روپۍ تیم مخله بس خبر اخلاص که خلکو ته وای دا د یتیم مال دی دا دکان مې ور پی دغه کړه دی برابر کړه دی دا تجارت مې ور پی شروع کړه دی خو زه ته یو روپۍ هم نه اخلم د الله تعالی د پاره بس دا کارول ز کوم بس سید خپل مالدار ای نو ولې ته اخلي و من کان فقیرا او څوک چې غریب وی فلیاکل من معروفی نو خوراک فلیاکل منها اصل لسره نو خوراک د کید مال د یتیم نه بن معروفی په شرعی طریقه باندې یعنی قدر اجرت عمله د خپل د عمل مطابق اجرت دی تخلی فایزا دفعتم الیهم اموالهم نو کلچ ور کوي ته ساغی ته مال نه داغي فاشهدوا علیهم نو گواهان ونی سی پاغي باندې وکفا بالله حسیبا او پوره دی الله تعالی حساب کوونکې پوره دی الله تعالی حساب کوونکې الله تعالی بر سره بیا هم حساب کتاب کوي و خو نه وخت لري خو دوه وظیفه ورته وی هم نه دی نه وخت دومره د وظیفو لپاره خو نه وخت نه دی کنه خا چې نه دی نو بیا ته وکشه ان وکفا بالله حسیبا پوره دی الله تعالی حساب کوونکې مفسرین لیکلی دي یو څوک د دشمن نه یریږي، یو دشمن دی او داغه نه یره کوي، نو د دشمن نه د حفاظت لپاره مجاهدین دی تشکیل لته دي، یریږي دی وخت روان چا په لګي وس پر روان چا په لګي وس پر روان چا په لګي، نو د دشمن نه د حفاظت لپاره روزانه دی او یا کرتا یا حسیب جل جلاله یا حسیب جل جلاله دا او یا کرتا دی روزانه وی الله تعالی د دشمنان نه محفوظ ساتي. بیا خصوصا هغه مجاهدین چې هغه تشکیل لري هغه دا وظیفه خامہ خیاده کوي زمونږ اواز یې څوک اوري، یا حسیب جل جلاله روزانه سحر دا او یا کرتا وای الله تعالی به محفوظ کړي دشمنان. دویم علما لیکلی دي وای دا چا یو مشکل دی هغه مشکل نه حل کیږي، کور کې یو مشکل دی، د بدن کې یو مشکل دی، مالی مشکلات دی، هر قسم مشکل دی، نورو یو هفته دی روزانه سحر او ماخام یو سل پنځه سلویخ کرا ته یا حسیب جل جلاله دا دی وای دا چا یو مشکل دی هغه مشکل حل کیږي نه هر قسم مشکل چره، نو وو ورځی یو هفته سحر پی یو سل پنځه سلویخ کرا ته او یو سل پنځه سلویخ کرا ته ماخام دا دعا دی کی دا نوم د الله تعالی دی وظیفه کی یا حسیب جل جلاله، نو الله تعالی به هغه مشکلات ختم کی او دا انتهایی مجربه نسخه ده دغه لپاره علما دا تجربه کړی ده. خو مخکې تاسو ته ما ویلی دي هسې نه چې کار مونشي او تاسو بیا وای چې دا د الله تعالی څنګه نوم دا کار پیونه شو، نه دا په ایمان او په یقین او په کامل عقیده باندې دا ویل پکار دي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو کامل عقیده او صحیح ایمان نه دا نصیب کی. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. دی آیت کے اللہ تعالی شپغم حکم بیانای او د دې تفصیل چیرې ورست راځي، د دې تفصیل به ورست بخپل ذکر راشي، خو دې دې کې او تاسو اشاره کیا او دا اول ولی دا ذکر شوی دی اسی اشاره دا خلقو کې دا ډیر جد ظلم زیاتې دی. نو اول یو تمهید د تقدی الله تعالی وی چې د دې زنانو او د دې نارینو د ټولو خلقو چیرې ستا چې کوم خپلوان دي نو ستا په میراث کې دی برخه ده، ستا په میراث کې دی سره برخه ده. نو یو ځل اسی دا ذهن دل دغه کوي چې ګوره راتلون کې انتظار کوو ته د احکامات د الله تعالی بیانې. مفسرین لیکلي دي په دې آیات کې رد دی پر رسم د جاهلیت والو باندې. په جاهلیت کې رسم داو چې چا به جنگونه کول شول په کورنۍ کې، یو سړی به مړ شو نو داغي په میراث کې به هغه له برخه ورکوله، خو چا به چې جنگونه نشول کول نو هغه ته به برخه نه ورکوله، هغه ته برخه نه ورکوله. الله تعالی د آیاتونو داغي پرد کې راولېګل. تاسو وای چې جاهلیت د زمانی خلق سوکو، لکه هغه زمانی د جاهلیت خبره کوي د خپل معاشري خبره کوي، هغه زمانه کې کم جاهلیت واغه په زمون په زمانه کې په دې خلکو کې موجود دی او بیا خصوصا په پښتنو کې دا خامخا موجود دی. نو په هغه زمانه کې رسم داو چې چا به جنگ کولی شو په قام قبیله کې په خاندان کې به چا جنگ کولی شو، د طاقت او د قوت خاوند کله به چې سړی مړ شو نه غیر په میراث کې برخه ورکړه، او زنانه و ماشومانو په خولې باندې لاس کې دی تاسو جنگونه زکو ما پلانې چره مشکلات ته ده ورته میراث به تاخلي، نو هغه زنانه محرومه کړې وي د میراث نه، ماشومان د میراث نه محرومه کړیو. الله تعالی دا غي درد د پاره د آیاتونو راولېګل دا سیمه کوي. میراث به جنگونه باندې نه ملاويږي، میراث دا د نسب او د تعلق ساتي، د نسب او د خاندان سره تعلق ساتي. پلار دی پات شوی دی، بچی پاتی شوی دی، کدا واړه ماشومان دی، کدا غټ دی، کدا نران دی، کدا زنانه دی، کدا سرنګ دی، له میراث ورکه پدې. نن سوا یو څوک چې پات شینو زیات خلک له پات شویم نه دا ځان له مسله ده دا بل یو ځکه وچولو مخکې هم د دې سنه سو زه حت استویل دی. ډیر خلک په خپل ژوندانه باندې خپل مال او خپل میراث سره تقسیمای، نو میراث خو ویل کېږي د مړی مال ته صحیح ده، نو یو څوک چې ژوندې دی دې ته خو میراث نه ویل کېږي، بلکې دا چې څوک کوي نو دا یو عطویه ده، دې کې هغه شرعي احکامات نه چلیږي کم چې په میراث کې چلیږي. تاسو ته ما یو نسخه اسانه ښودلې وه مخکې، کله چې ان ترکه خیرا الوصیه للوالدین والاقربین سورة البقره کې کله چې یو چاته مرګ راځي د هغې نه مخکې به کار ده چې دا وصیت وکړي. بس په مونږ او تاسو باندې یوه خبره لازمي ده، هغه دا ده چې ستا کم مال دی ته خپلو اولادونو ته د هغې توصیه وکړه چې زما د مرګ نه وروستو زما مال په شرعي طریقه باندې تقسیم کیه، بس ستا ذمه پارېغه شوله، په خپل ژوندانه باندې مال مه تقسیموه، ته یې خوره خپه نره باندې خوره د خپل مال، چې کله مړ شولې تا وصیت کړی دی چې زما مال به یو عالم براولی په شرعي طریقه باندې به زما مال تقسیم کیا او په درېمه حصه کې وصیت هم کولی شي چې لکه دا تقسیم نه مخکې داسې وکیا چې اول زما دومره ډېر جایداد دی مال مې دی دا لږ ځای پکې جومات له ورکیا دا پکې مدرسې له ورکیا دا به د الله په لاره کې ورکوي دا دومره مال دی دا به ته ورکیا دا هغې نه بعد چې کله بیا ته مړ شولې نو خپلو اولاد ته وصیت وکړه چې په شرعي طریقې باندې زما مال تقسیم کړي. شرعي طریقه یې څه ده؟ کله چې یو سړی مړ شي نو اول د هغې په مال کې کفن دفن دی دا دی د هغې نه وروسته تقضا دیونه بیا به د هغې قرضې ادا کړلی شي د هغې نه او په درېیم کې کوم وصیت یې چې کړی دی چې د الله دپاره زما د مال نه به دومره ورکوي خو د درېیمې حصې نه په زیات کې وصیت نه شي کولی او په څلورم نمبر کې بیا دغه مال په شرعي طریقې باندې زما په میراث خورو باندې به دا تقسیم کړي. بس تا دا وصیت وکړه ته اخلاص شولی که بیا ستا بچو په دې وصیت باندې عمل ونه کړه هغه ګناهګار دی ته په دې باندې ګناهګار نه. نن سبا پرې معاشره کې دا ډېر زیاته الله تعالی دې معافي وکړي ټول مسلمان ته خو الله یې معافي نه کوي. خر دې باندې ځان پوه کوي مونږ خو ویل د خپلې نم دا خبر راوستره چې الله دې معاف کړي خو الله یې نه معاف کوي. خاصه که دا حقوق العباد دي او حقوق العباد چې کله هغه بنده نه یې معاف کړي نو الله تعالی نه معاف کوي. الله یې نه معاف کوي نو که مونږ ومایو چې الله دې معاف کړي خو الله یې نه معاف کوي چې هغه حق یې سپوري ورکړی نه. لرجالی د نارینه د پاره نصیبون برخه ده د دې تفصیل وروسته راځي خو د وروستنو آیاتونو کې نصیبون برخه ده مما ترکل والدان د هغه مال نه چې پریخي مور او پلار ولا قربون خپل خپلوانو ولل نساء د زنانو د پاره نصیبون برخه ده مما ترکل والدان د هغه مال نه چې پریخي مور او پلار ولا قربون خپل خپلوانو مما قل منه کدا هغه مال لګوي او کسر او کړي وي نصیب مفروضه برخه ده مقرر کړل شوی برخه ده پرز کړل شوی. تفسیر زاد المسیر مانا کړی دا مفروضه سمانه ده الذي فرضه الله تعالی دا هغه حصره چې الله تعالی پرس کړی دا غي ورکول الله تعالی پرس کړی دي نصیب مفروضه ای منځ الله پرس کړی ده کنه ټول مسلمانان چې څوک په معاشره کې مونږ نه کوي نو دا سره دا بیل ما ده صحیح ده خو الله تعالی وایي چې دا حصہ درې زنانه او د نارینه او ما مقرره کړی دا فرض ده نو څوک چې دا نه ورکوي نو په کار دار چې هغه ته مونږ او تاسو وایو حرام خور ته وایي چې دا حرام خور دی دې د خور او د لور حق تیرې خوړلې ده دا چې دای نه دی ورکړي الذي فرضه الله تعالی الله تعالی دا فرض کړې نصیب هم فروزه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا دې آیات کې الله تعالی ووم حکم بیان کړی دی د دپی د ظلم د کمزور وارثانو نه. د دې آیات دوه تفسیر دي او ډیر اقوال تقریبا 15 پګ اقوال تفسیرون دا ذکر کړی دي خو زه تاسو ته دوه ذکر کوم هغه آسانم دی او پاغي باندې پويږي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد د دینه هغه خلق دی و اذا حضر القسمه توکل چې حاضر شي تقسیمولو د مال ته اول القربه خپل خپلوان ول یتام یتیمانان او مسکینان پرزقوهم نو خرچه ورکه یغی ته منه دا غمال نه وقول لهم قولا معروفا وای یغی ته وینا نرمه و د دې خلکو نه سم مراد دی چې مال ته ورکي کله چې تاسو د یو مړ شوی سړی میراث تقسیموي هغه ته ایتمانان راغلي دي هغه ته خپل خپلوان راغلي دي مسکینان ناغلي دي نو هغه ته تلګه خرچه ورکي. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد د دې نه هغه کسان دي چې په میراث کې برخه نشته لري حق نشته لري خو د ټولو ورثو په رضا باندې هغه لا د حکم استحبابي دی په خپل رضا باندې هغه ته سور کول. یو سړی مړ شوی دی داغه په کروڑونو جیداد دی اوس هغه تقسیمیږي خلک راجمع شوی دی خپل خپلوان راغلی دی نو په دې کې یتیمانان ناغلی دی یا مسکینان ناغلی دی داغه په دې میراث کې حق نشته دی خو الله تعالی مستحبه طریقه دار چې دا دومره مال پاتې شوی دی نو هغه لم په کې لګ برخه ورکي هغه لم په کې لګ برخه دا استحبابي حکم دی برخه نشته دی په مال کې خو تاسو ته ورکي اسی استحبابي حکم دی. امام قتاده رحمت الله علیه وی دا حکم مسم ثابت دی خلیکینا ډیرو خلکو په دی باندې عمل پریخې دي ډیرو خلکو په دی باندې عمل پریخې. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی نو یو مطلب د دې آیات دا شو ستا سره برخه نشته لري خو مال تقسیمیږي او سړی مړ شوی دی داغي میراث تقسیمیږي خپل خپلوانو کې څوک راغلل یا یتیم دی یا مسکین دی هغه د ټولو ورثو پر عذاب باندې اغل تیم لګلک شی ورک و قول لهم قولا معروفا او وای هغه تا وینه نرم او ته وای او ته وای بچی استا پدې کې حق نو زما سره پدې مال کې استا برخه نه دا میراث ته پلانی دی خو تعالی پکې اسی درک تل الله تعالی دې لب کې برکت واچیا نور زمون په مال کې ګوتې موه بس دغه مدل اسې درکل او زو خپل کور ته مونږ متنګا بس ته ځه او قول لهم قولا معروفا دغه توه دویم قول چې سعید ابن جبیر نه روایت دی ابن عاشور چې دغه قول ته اشاره کړی ده وای د دینه مراد چې د دینه مراد میراث خوارت کی مراد دی یو سړی مړ شو دغه مال پاتې شوی دی نو یتیمانان راغلل مسکینان راغلل خپل خپلوان راغلل اغه د تقسیم مطالبه وکړه اغه خلق لا د مړی د ملمنونه تاریخ شوی نه دی دا د مرګ چیرې په نږدې ورځو کې راغلل اوس ماځیګر لا خخ کړی لا نه دی خاور په خلکو نه دی چور یو دا یتیمانان را روان دي او د خپل خپلوان را روان دي یاره ملمنه پریک دی راځي چې دا شی تقسیم کووله الله وکړه دومره تر دې کوله ډیر زیاته نو که کم ضرورت لري نقد مال دې داغي لګ لګ ته ولور کا او ته ته خبره باندې نه پويګي دې ملمنو ته نه ګوري خدا لګ لګ لس لس زر او لزر زر ورکو ته زی شابه دې باندې خپل گزاره او کوي او بیا چې کله دا ملمنو رسخت شول په قلار باندې وکین یو عالم بمددان سره او گواهان بمراولو او دا ټول حساب کتاب بو کو دا کمه چې ولور کړي دې دا بیا داغه په برخه کې هغه ته حساب کی داغه 500 روپۍ کې دلی لس زر او تب کې مخ کې ور کړی نو قول لهم قولا معروفا وسو توای چې وزګار نه یم بیا هم چې حساب کو نو تاسو حساب کې در کما او قول لهم قولا معروفا دا ته وای یا دا چې ملمانو رسخت شوی دی وخت شوی دی خدا سړی وزګار نه یا بلې علاقې ته تل دی لری دی بس ټلیفونونو دا ور دی پار وخت کې راخلی بس پاوسه چې کیږي راشه یار چې دا دغه تقسیم کو دا مال تقسیم کو کور در ټلیفون کوي دمرته ولور کوي وای چې بیا درر نور به سر بیا ګورو خیر دغه ولي کړ ځان سره وقول لهم قولا معروفا وای دا وخت خوره تقسیم نه دی خدات استاد ضرورت دی دا واخله نور بیا تقسیم کوه او دا کم څه چې ولور کړی دی دا بیا ورسره د په برخه کې د حساب کا وای ځا حضر القسمه تاکل چې حاضر شي تقسیم اولو د مال د میراث ته اولو القرب خپل خپلوان والیتام او یتیمانان او مسکینان فرزقوهم نو څه خرچ ورکه یغی ته منه دغه مال نه وقول لهم قولا معروفا او وای غیت وینا نرما وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا دی آیات کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی عمل قول تو بدی مخ کی احکامات باندې بدی مخ کی احکامات باندې عمل وکئی د ایتمانان سره د قمقلان سره د زنانو سره ظلم زیاته مکوئی د آیات کی جری وئی مشکلات دی بدی آیات کی خلق وئی خا حضرت استوی مچ دا آیات بالکل آسان دی ان شاء الله پدی کی مشکلات نشته دو دے کی رت تقدیرات و ترجمه رت کوم صحیح هغه چو کی بی خبر تا آسان شي تاسو ته مخ کی ماسو څو دل دا ویل کمال دار چې کم آیات گرانی هغه آسان ویل شي باغی باندې خلق پوی شي او یو آیات گران دی تو ته خون خلی خو ته ون خلی اگر تاسو ته ماویل مخ کی آیات پای کی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم باغی کی سلیرش احتمالات مفسرین ذکر کړی سلیرش توجیهات دی بکی نو سلیر شو ته تو بیا او بیا په قلار قلار باندې دغه سلیر شنه چې سلورمې ترسي نو ولنې به بیا واپس ير شي دغه نه خدار چې یو ته وای خو پوی کیبي وستي آیات ته جره سوچ فکر وکي حاصل د دې آیات د دې حاصل د دې آیات د دې الله تعالی وي تاسو د بل یو کسره یتیم بچی د غي سره ظلم زیاته مکوه د غي سره ظلم زیاته مکوه سبا له حسنه چې استاد بچی یتیمان پاتې شي نو هر یو سره د خپل بچو په باره کې ظلم نه خوخی چې ودی باندې څوک ظلم زیاته وکي نو چې ته د خپل بچو د پاره د خپل زنانه لپاره ظلم زیاته د نور خلکو نه خوخی نو تم درې بل په بچی باندې درې بل په زنانه باندې ظلم زیاته مکوه د خپل اولاد د پاره ظلم زیاته نه خوخی چې څوک په ظلم زیاته وکي نو تیر دې بل بچی سره ولې کړه بل شي یتیم دې سبالک استاد بچی یتیم پاتې شینو ته دا غواړي چې زما د مرګ نو ورستور دې بچی سره څوک ظلم زیاته وکي هیڅوک دا نه غواړي نو چې ته په خپل ځوی باندې د چا ظلم نه مانی نو الله وي ته اوس لري پردي په ظلم باندې بچی باندې ولې ظلم کوي زیاته په ولې کوي دا د آیات مطلب شو آسان مطلب دی آسان خبره ده ترجمه ته وخت یو توجیه ته بیا ول کوم یو مطلب درې آیات بلم دی صرف مطلب ده ته وليخش الذين ودي يريغي هغه کسان ودي يريغي کسان خلق دی ويريغي د سنه دی ويريغي تیر یک په عبارت کې تقدیر دی الظلم على اولاد غيره خلق دی ویریږي د ظلم کولو نه په اولاد د بل چا باندې زکه لو ترکو من خلفهم کشر ته فریق دی خپل زامن من خلفهم رسر خپل مرګ نه من خلفهم من بعد موتهم تفسیر جلالین معنا کړی ذریه اولاد فریق دی خاف ضعافن کمزوری خافو علیهم نو خافو علیهم یریږي پاغي باندې ظلم الناس علیهم اصل لسره خافو علیهم خافو ظلم الناس علیهم کستان خپل اولاد پاتې شي نو ته دا بده غنی چې زما په اولاد باندې څوک ظلم زیاته وکي نو دا ته چې پوس دا ظلم زیاته کې دا خوم د بل چا اولاد دی، نو ته چې خپل ځان د پاره د خپل اولاد د پاره د خلکو ظلم نه خوخه، نو دې بل پرې بچی باندې ظلم ولیکې. ولیخ بیا ترجمه ته وشي، ولیخ شل لذینا ودی ریګي، خلک دی ویریګي، د سنه دی ویریګي، از ظلم علی اولاد غیره، د ظلم کولو نه په اولاد د غیر باندې د بل چا د اولاد نری په ظلم کولو په واره کې د الله تعالی نه ویریګي. ولی زک لو ترکو من خلفهم کبری کفریق دی دیو د خپل مرګ نو ورستو ضرورتن اولاد ضعفن کمزوری، نو خافو ظلم الناس علیهم، دیو خود نور و خلق د ظلم نه یریږي پر خپل اولاد باندې، نو تر بل پر اولاد باندې ظلم ولیکي. فلیتق الله نو ودی یریږي د الله تعالی نه، تفسیر جلالین پی امر الیتامه ته اطمینانو فبارک دی الله تعالی نه ویریږي. ولیقول قولا سدیدا او وای دی وینا حق برابر د شریعت مطابق وینا دی کوي، شرعی خبر دی کوي او ناروا خبر دی نه کوي. ولیقول قولا سدیدا یو بل معنا په سیرینه بیان کړی دا یو بل معنا ده، اغم پر آیات کی داخل ده ور دی آیات معنا او مطلب دار چې یو سړی دی اغه مرګ غی ته حاضر شوی دی، ځن کدن دی، ځن کدن دی، خپل خپلوان دا غی نه راتاو شوی دی، یو وتوی پټو ته بغو کی وی سلیا صدقی کوا، صدقی کوا مال دی خیراتی کوا، غلامان آزاد وا، دغه سی مالونه دی صدقه کوا، موټر دی صدقه کوا، او جیدات خوری دومره پرېګ نه دی، اسیم ته تروانی سړی دا کوا ابل تو ورکه دی بغو کی او دا غبل خبر او کی اغه ته بل خبر او کی وای مړ الله تعالی مالک دی، الله تعالی رازق دی، الله تعالی به دی اولاد ساتي، د خپل ځان غم کوا، د بل شي غم مکوا، غم قمه قل سړی بس وای دا دومره چره د پلانې د پاره، دومره د پلانې د پاره، موټر د پلانې د پاره، دکان د پلانې د پاره. نو دی آیات کې الله تعالی په دې خلکو باندې رد کیا وای ک چرته ته پات کیږي او ته د خپل مال چره دغه سي ټول صدقه کی او ستا اولاد چره پاتې شي او بیا خلکو د سوالونه کوي، نو ته د خپل اولاد د پاره د خوخه کنه، د خپل اولاد د پاره نه خوخه. هر یو سړی دا غواړي چې زما اولاد زما د مرګ نورستو پایو په عزت باندې پاتې شي، نو دی بل سړی ته د ځنکدن په وخت کې دا ویل چې مړه خیرات کوه، د خپل ځان غم کوه، اولاد دې پرېږد، واغه الله روزي رسان دی، الله بل روزي ورکړي، الله دې ام کوه. یقول قولا سديدا، صحیح خبره او توکه کلمه تو شهادت ته دغه وخت کې وای په وخت کې او توای کلمه د سې او ته وای به ته هم نه چې کلمه وای. علماء لیکلی تلقین دی ته لکی چې مړه دې د غی د ځنکدن حالت دی، نو بس ته د غی په خوا کې یو نیک صالح انسان دی کینی ډیره غنه دی تم نه جوړي خلک، یو نیک صالح انسان یا دو انسانان چې هغه د الله تعالی نیکان بندگان یې هغه خوا ته کینی او لک په تیز آواز باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله دا هغه توایا الله تعالی و دغه پر جبه باندې هم چره کلمه دا جاری کی. الله تعالی دغه خبر یو توکی ول یقول قولا سدیدا، نکاول معنا مراد چې ول یقول قولا سدیدا ته د پردو یتیمانو بچو ته کنزلی مکه و بدره دی ته موایا سبب استاده بچی یتیمان شي، نو ته دا غواړي چې زما د بچو سره خلک ښه اخلاق وکین تر دې بل د یتیم سره ولي ښه اخلاق نکي. او کله دوی معنا مراد چې ول یقول قولا سدیدا دا کم سره چې مړکیږي هغه ته قول سدید وکي، هغه ته تلقین ورکیا، د کلمې تلقین ته ورکیا، دا خبره ته ولي کې چې ټول خیرات کو، دا خیرات کو د سی وکا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی هغه چاته چې هغه د ایتمانانو مال په ظلم زیاتی سره خوري، الله ولې دمکی ورکوي او د سی دمکی د چي اوسې واوري. ان الذين يقيننا كسان ياكلون اموال اليتامى ظلما، یا کولونه په معنا باندې خو یشوی کنه، الذين ياكلون الربا لا يقومون اغذى کمر دویلیو، چې دینه مراد چې کسب تی مراد دی، دینه مراد چې خوړل تی مراد دی، غټل تی مراد دی، په هر طریقه باندې حاصل اول تی مراد دی، اخیستل تی مراد دی، ال د کمر دویلیو یا خوزونه چې مال د سود داخلي دی، کې ماندار چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى، نو بیا تی اکل ولې ذکر شوی دی، د انسان لوی مقصد چې د مال ناغسې هغه اکل دی، خوراک دی، او ورې کې او قباحت ته اشاره ده، مړه ته چیرې د خېټې ډکول د پاره د یتیم مال خوري، دا خوري رجا تعجب خبر ده. انما ظلمن پناروا باندې، ظلم نه مراد چیرې ټولې غیر شرعي طریقې ته مراد دي. انما یاکلون فی بطونهم نارا، یقینا اچي دی خلو ګېړو ته نارن اور، و سیسلون سعیرا، او زرد چې ورنره بوزي سعیرا هغه اور ته ورننه وزي. انما یاکلون فی بطونهم نارا، الله تعالی د خپل خېټې ته اور اچي، د خپل خېټې ته ساتي اور اچي، د یتیم مال خوراک د سیدل ک اور چی خوراکی. او تاسو دا ویلی دی د کی ذکر د مسبب دی مراد تنه سبب دی، ذکر د مسبب دی مراد تنه سبب دی، یعنی نار نه مراد چیرې جهنم مراد دی، خدا ذکر د مسبب دے و مراد تیر سبب دے چا حرام مال دے، نو دا حرام دے یتیم مال خوراک تیر سبب دے رپار دا جہنم دور، دا ذکر د مسبب او مراد تیر سبب شو. علماء و لکلی دی تفسیر مدارک کی دغسی امام طبری رحمت اللہ علیہ دغ روایت ذکر کرے دے، دا امام سدی نے نقل کرے دے وہی چاچی دا یتیم مال پا دنیا کی پناہ قوانے پڑ لے دا قیامت پورت بانی برا پاسی دا قبرنا ولہب النار یخرج من فیہ او دا اور لمبی و دا خلی نراوزی ومن مسامعه دا غگون نویراوزی ومن اذنیه دا غگون نویراوزی وان پیہ دا پوزی نویراوزی و عینیه او دا غسی دسترگو نوی دا اور لمبی راوزی دا لخڑی او دا لگی او دا دا غسی دا اور دا لمبی وردی نراخی جی یعرفه من رآه بی هر سړی به پیژنی په دی باندې چې دا آکل مال الیتیم دی چې دا د یتیم نه مال خوړون کړي. تفسیر طبری د روایت ذکر کړی دی چې شا د یتیم مال خوړلې دغه حالت به خچې قبر نه راپاسي د غوګونو نه د خولې نه د پوزې نه او دغه سی بس دا لمبی او دا دړي له خولې به تخیږي ټول به پیژنی خلک چې بس دا د یتیم مال خوړلې دا قص دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو د حرام نه بچ کړي. په حدیث کې راغلی دی دغه حدیث هم امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته واقعیا بیان کړه چې بشپ د معراج باندې نبی علیہ السلام اسمانونو ته ختلی الله تعالی او ته جنت او جهنم خودلی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای چې ما په جهنم کې څه کسان ولیدل لهم مشافر کما شافر الابل چې دا غي دومره پیړې شونډې ویل کده د وخان د شونډو په شان دي شونډې وی دا دی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وای ما په جهنم کې داخله کړی دل وقد وکل به ما یاخذ بمشافرهم سخلک په دیوانی مقرر شوی دیو ته مسولیت ورکړل شوی چې دیو دا خلی دا شونډې چې دا به ول واځی کړلې دا شونډې به ول کولا وکړلې او بل کسو چې یجعل فی افواهم صخرا من نار دا اور یو کانه به بل کس راغی دې خلی ته به ورواچو دا خلی به ول په زور باندې کولا وکړلې او دا شونډې دومره غټې ویل کده وخان د شونډو په شان دکی دا خله به ول کولاو کلا یو کس براغه او د خله کې وته دغه ورواچول د اور یو لمبه به وته ورواچول د اور کانه ناغوت لاندې وته لاندې نو اماده جبريل عليه الصلاه والسلام نه پوښتنه وکړه چې ای جبريل عليه السلام دا خلک څوک دي دا خټه ناشنا سزا ده چې دومره غټ شوی دي چې دا شونډې دومره دیل کده وخانه په او بیا په الله د خلک مقرره کړل چې دا شونډې دا وخی کولاوي او د اور کانه راولی او بل چره ته ورچو غت لاندې وزيده دا او د سماتی په ځای باندې تیغلاندې وزيده سوق دی وای ماته جبريل عليه الصلاه والسلام ول ها اولئک الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما دا هغه خلق دي چې ریتمانانو مال په ناروا باندې خوړلې انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وای دا آیت چې د اولست نبی عليه السلام الله تعالی دې مونږ ته ټول مؤمنان مسلمانان درې نه بچي او سيصلون سعيرا الله تعالی وي زرد چې جهنم ته داخل شي. الله تعالی دې مونږ ته سره په خپل کتاب باندې دا عمل کول توفیق نصیب کی. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين.